En straks slechts 4 op de 10 jonge vrouwen tussen de 30 en de 34 jaar meldt zich voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. En dat is zorgelijk, vindt onder meer het RIVM. En dus zijn ze een nieuwe voorlichtingscampagne gestart. Ik ga daar straks over praten met gynaecologe Nienke van Trommel en met Monique van Loon, die zelf deze vorm van kanker kreeg. Maar nu eerst het NOS-journaal. U hoort Gert Kluk. Bij de raketaanval van Iran op Irak afgelopen week is een Nederlandse baby om het leven gekomen. De vader, een Koerdische zakenman, kwam ook bij de aanval om het leven. En de moeder en het broertje raakten gewond. De raketaanval was volgens Iran gericht op een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst in de Koerdische stad Erbil. Minister Bruinslot eist opheldering. De Gazastrook is nu voor kinderen de gevaarlijkste plek ter wereld. Dat zegt de plaatsvervangend directeur van UNICEF na een 3-daags bezoek aan het gebied. Volgens de kinderhulporganisatie van de VN zijn er sinds het begin van de oorlog bijna 25.000 mensen omgekomen. 70% van de doden zijn vrouwen en kinderen. Deze medewerker van UNICEF is in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, en zegt dat veel kinderen ziek worden. Cases of diarrhea and respiratory infections and even more serious diseases like hepatitis A are on the rise. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen om de uitbraak van hepatitis A. Deze ontsteking van de lever verloopt meestal mild, maar kan soms een ernstige ziekte veroorzaken. Zuid-Holland komt met strengere regels voor nieuwbouwhuizen. Een bouwproject gaat alleen door als er genoeg betaalbare huizen en appartementen worden neergezet. Het staatstoezicht op de mijnen is in 2018 onder druk gezet om een advies over het versterken van huizen in Groningen uit te stellen. Staatssecretaris Wiebes wilde veel minder huizen laten versterken dan de toezichthouder nodig vond. De toezichthouder legde het verzoek om uitstel naast zich neer. Jeroen Pauw is de tijdelijke vervanger van talkshowpresentator Khalid Kassem. Hij gaat het programma op NPO 1 vanaf eind deze maand om en om presenteren met Sofie Hilbrand. Kassem wordt beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar in zijn tijd als advocaat. De politie heeft in Muidenberg na een anonieme tip een recordhoeveelheid ketamine gevonden. In een schuur lag ruim 2000 kilo opgeslagen. De partij heeft volgens de politie een straatwaarde van bijna 55 miljoen euro. Tijdens de inval is de doorzoeking van de woning is er een 55-jarige man uit Naarden aangehouden. Hij is in ieder geval verdacht en dus daarop aangehouden. De vondst was begin deze maand al, maar is nu pas bekendgemaakt. Ketamine is een pijnstiller die ook wordt gebruikt als partydrug. Het is verboden om in het middel te handelen. In Rusland, op zo'n 60 kilometer van de grens met Oekraïne, staan olietanks in brand. De opslagplaats is getroffen door een Oekraïense drone. President Zelensky heeft gedreigd met meer aanvallen op Russisch grondgebied. In de Russische stad Belgorod, niet ver van de grens, zijn traditionele orthodoxe festiviteiten vandaag afgelast vanwege de dreiging van Oekraïense droneaanvallen. Het weer vrijwel overal droog en flink wat zon. In Zuid-Limburg is het rond het vriespunt. Aan zee is de graad of 5. Morgen eerst zon, later meer wolken. Blijft droog bij opnieuw 0 tot 5 graden. Gaan we naar de situatie op de weg met Erik Evengroen. Ja, er staan een paar flinke files door ongelukken en pechgevallen. Zoals onder andere op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij Kootwijk is de linkerrijstrook daardoor dicht. Vertraging 3 kwartier. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij, maar hou wel nog rekening met een 30 minuten oponthoud. De A6 dan, Lelystad richting Muiden. Bij Almere Oostvaarders, daar is een spoedreparatie aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten en hou rekening met 20 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum staat een auto met pech. Staat inmiddels 7 kilometer file met een 1 kwartier oponthoud als gevolg. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Linnen is een ongeluk gebeurd. De weg is zelfs helemaal dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A67. Rijkswaterstaat verwacht dat dit zeker tot 5 uur vanmiddag gaat duren. Ster. Dit is vakantie in Portugal volgens Eliza Was Here. Kijkend naar de zonsondergang. En spontaan een deken toegestopt krijgen. Om samen onder te kruipen. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawasheer.nl. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Ruitschade? Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader. Jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker. Hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo. Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Heel hartelijk welkom hier bij Avro Tros op NPO Radio 1. En vandaag bij Roos natuurlijk Splinter Chabot, de presentator en huispoliticoloog van dit programma. En de AI-revolutie is geen toekomstmuziek meer. Die vindt nu al plaats, dat zegt Maarten Soekel in zijn nieuwste boek. Hij schuift zo meteen aan. Maar nu eerst, weinig animo voor het uitstrijkje. Roos Mogree. Ja, daar moeten we het eens even over hebben. Want vrouwen van 30 tot en met 34 jaar doen steeds minder vaak mee aan onderzoek naar baarmoederhalskanker. 79% was wel voornemens dat te gaan doen, maar slechts 41% deed dat dan ook uiteindelijk in 2022. En dat terwijl per jaar 200 vrouwen overlijden aan baarmoederhalskanker. Nienke van Trommel is gynaecoloog-oncoloog bij Antonie van Leeuwenhoek. Goedemiddag. Goedemiddag. En Monique van Loon die deelt haar verhaal. Hallo Monique. Goedemiddag. Jij was 28 jaar toen je baarmoederhalskanker bleek te hebben. En jij schreef een prachtig boek. Je bent jong en je krijgt wat. Fijn dat jullie er allebei zijn om over dit belangrijke onderwerp te praten. Nienke, als gynaecoloog-oncoloog, wat kunnen jullie eigenlijk tijdens dat bevolkingsonderzoek precies zien? Waar gaat dat over als vrouwen wel meedoen? Ja, dus het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is een onderzoek waar alle vrouwen tussen de 30 en de 60 in Nederland voor uitgenodigd worden. En vrouwen kunnen dan of bij de huisarts of zelf thuis een test afnemen of laten afnemen. En daar kijken we eerst in of er HPV in zit. En wat is dat? HPV is een virus wat iedereen die seksueel actief is ooit in zijn leven waarschijnlijk mee besmet wordt. En er zijn heel veel verschillende soorten HPV. Je hebt HPV wat gewone fratjes veroorzaakt. Maar er zijn ook HPV-typen die kanker kunnen veroorzaken. En de bekendste HPV-kanker is baarmoederhalskanker. Maar het kan ook op andere plekken kanker veroorzaken. Bijvoorbeeld rond de anus of aan de schaamlippen, in de vagina, in de keel. Dus er zijn verschillende typen HPV-kankers. Oké, en die baarmoederhalskanker, die krijgen eigenlijk best veel mensen, toch? Nou, in Nederland krijgen jaarlijks 900 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker. En 200 vrouwen overlijden eraan. En nou word je dus af en toe als vrouw opgeroepen. Ja, we hadden het op de redactie vandaag erover. Ik heb ook wel zo'n oproep gehad, maar toen was ik zwanger en dan kon het niet. En dan eindigt zo'n briefje weer ergens onder in de la. En dan denk je, oh ja, dat moet ik nog doen. Er zijn ook allerlei stadia, dan krijg je uitslag. Ja, dus ik vind het allemaal best ingewikkeld. Is dat heel dom van mij? Nee, dat is zeker niet dom. Het is gewoon... Nou, laat ik ermee beginnen. Als je zwanger bent en dat uitstrijkoproepje komt binnen, dan kun je dat rustig laten liggen en na je zwangerschap weer gaan. En die oproep van bevolkingsonderzoek die blijft gewoon geldig. Dus je kunt zelfs na een jaar, twee jaar, kan je gewoon nog met je briefje naar de huisarts. Tegenwoordig willen we het makkelijker maken. En we hebben de groep vrouwen die 30 worden dit jaar, die krijgen een zelftest toegestuurd. Dus dan kan je zelf een soort wattenstokje door je vagina halen. Moet je 20 seconden ronddraaien. Dat is een beetje een gek verhaal, maar dat is wat het is. Een beetje plastisch, ja. Maar je kan dat zelf doen in ieder geval. Je kunt dat zelf doen. Op het moment dat je uitkomt en dat stuur je op. En dan wordt er gekeken of er HPV in zit. Dus het is op zich niet veel moeite, dat wil ik maar zeggen. Nee. En het is wel een kanker die goed te voorkomen is. Dus wat dat betreft ben ik natuurlijk een ontzettende voorstander dat mensen wel aan dit bevolkingsonderzoek meedoen. Want ik zie aan de andere kant, iedere dag de nare verhalen van vrouwen die baarmoederhalskanker hebben gekregen. Ja, Monique, dan gaan we automatisch naar jou. Want jij bleek op je 28e baarmoederhalskanker te hebben. Hoe kwam jij erachter? Klopt, ik had al een hele tijd last van onregelmatige bloedingen, wat pijn. En dan ga je naar de huisarts. Maar helaas, bij vrouwen die natuurlijk regelmatig bloeden, wat ook de bedoeling is, werd daar niet meteen heel erg alarm op geslagen. Dus ik heb echt flink moeten doorvragen en echt moeten vragen om een doorverwijzing naar de gynaecoloog, die uiteindelijk ook werd gedaan. En daarna een aantal onderzoeken. Bleek dat het een voorstadium zou zijn. Toen heb ik een ingreep, moest ik ondergaan, een conisatie. Best wel een heftige ingreep, maar nog goed te doen. En uit het weefsel wat daaruit weg werd gehaald, dat is onderzocht in het lab. En toen werd het wel heel snel duidelijk dat het toch echt kanker was en geen voorstadium. En toen ging ik verder de hele molen in en kwam ik uiteindelijk bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis uit. Ja, en nog heel even terug naar die huisarts. Want jij ging daarheen, je had overmatig bloedverlies. Maar dat uitstrijkje dat je daar deed, daar kwam verder niet iets geks uit. Nee, dat was uiteindelijk bleek dat het een kankertype was dat heel diep in de klieren zat. Dus daarom is het ook zo belangrijk, en dat blijf ik ook altijd benadrukken, dat heb ik in mijn boek gedaan, dat doe ik ook bij vriendinnen, dat je heel goed naar je eigen lichaam moet luisteren. En bij klachten toch echt door moet vragen en niet op moet geven. Ook al wordt er gezegd, ach joh, een beetje bloed, dat hoort erbij. Of misschien moet je stoppen met de pil, of moet je een spiraaltje nemen. Ben ik heel erg blij dat ik door ben gaan vragen en gaan zoeken. En bij mij was het een heel zeldzaam iets dat het bij het uitstrijkje niet meteen naar boven kwam. En dat is natuurlijk niet het gemiddelde. En daarom is het ook zo belangrijk dat het onderzoek er is. En vind ik het een voorrecht eigenlijk dat je dat in Nederland gewoon kan doen vanaf je 30ste. Ja, want je beschrijft jouw eigen proces heel mooi in dat boek. Je was 28, je staat midden in het leven. Hoe komt zoiets dan binnen? Ja, dat was heel intens. Ik stond inderdaad vol in het leven. Veel werk, vriendinnen, uitgaan, liefde, de daten. En dan komt opeens zo'n diagnose wat ontzettend heftig is. En ook niet iets waar ik ooit op had gerekend. En wat ik van veel mensen hoor, en ook net van jou, is dat je er eigenlijk nog best wel weinig vanaf weet. Wat is HPV? Ik had de oproep dus nog niet eens ooit gehad, want ik was 28. En ik wist er eigenlijk zo weinig van. Dus daarom kan ik me ook heel goed voorstellen dat heel veel mensen die oproep krijgen, denken, ach joh, weet ik niet, wat is dit voor iets? Ja. Komt wel, ik stop het in een la. En daarom is het juist zo belangrijk om dit verhaal te blijven vertellen. En er is natuurlijk ook een hele grote rol voor de overheid daarin, of voor allerlei instanties, om veel meer bewustwording te creëren. Want we weten gewoon zo weinig. Ja, dan wil ik heel even naar Nienke. Want Monique was dus 28. Waarom is ze eigenlijk niet eerder gescreend? Waarom beginnen we daar niet vroeger mee? Ja, dat is, daar doen we heel veel onderzoek naar. Want dat is natuurlijk heel verdrietig. 6% van de vrouwen die baarmoederhalskanker krijgen, die is jonger dan 30. En het liefst zou je die natuurlijk allemaal vangen voordat ze baarmoederhalskanker krijgen. Het probleem tussen aanhalingstekens is dat iedereen eigenlijk HPV besmet wordt op het moment dat je seksueel actief wordt. En dan duurt het een paar jaar om dat te klaren. Op het moment dat je een groep bijvoorbeeld van 25-jarigen gaat screenen, ga je heel veel HPV vinden. En daarbij ook heel veel infecties die vanzelf weer over zullen gaan. Alleen wij kunnen als dokter niet goed beoordelen welke infectie gaat nou over en welke wordt kanker. En van de Willemstuit ga je dan te veel mensen behandelen en dan ga je stukjes van baarmoedermonden afhalen. En hoe meer je van een baarmoedermond afhaalt, hoe groter de kans is dat iemand later een vroeggeboorte krijgt als je zwanger bent. Dus er is een soort evenwicht op een weegschaal tussen aan de ene kant niet te vroeg gaan screenen voor baarmoederhalskanker en aan de andere kant niet te veel vrouwen plakjes van de baarmoedermond afhalen. Zijn we daar niet te voorzichtig in Nederland? Want als je naar andere landen kijkt, dan gebeurt het ook wel anders. Nee, maar wij maken die afweging voor die vroeggeboorte. Dus dat is ook heel ernstig. Want daar kunnen kinderen weer gehandicapt door raken door te vroeg geboren te worden. Maar waar we eigenlijk naartoe moeten is dat we, en daar doe ik onder andere onderzoek naar, dat we wel kunnen inschatten welke infectie gaat kanker worden en welke wordt het niet. Dus dat is de toekomst. Dus dat we hopelijk wel de grens naar beneden kunnen halen en een goed onderscheid kunnen maken welke infectie gaat kanker veroorzaken en welke niet. Ja. Dat is het doel. En Monique, jij ging vervolgens die medische molen in. Hoe was dat? Ja, natuurlijk heel erg intens. En uiteindelijk bijna wel een jaar mee bezig geweest. Gelukkig is chemotherapie en bestraling mij bespaard gebleven. Daar was nog wel sprake van, maar uiteindelijk is het allemaal weggehaald door wel echt de meest radicale operatie ooit. Dus mijn hele baarmoeder is verwijderd. Baarmoedermond en een hoop steunweefsel en lymfeklieren eromheen. Dus eigenlijk de grootste operatie die je daarin kan krijgen. Maar dat is uiteindelijk afdoende geweest. En ik heb inmiddels de 5 jaar gehaald en helemaal schoon en goed verklaard. Maar dat was een enorme rollercoaster. Zowel lichamelijk en zeker ook mentaal. Dat is ook iets waar ik in het boek wat ik heb geschreven uitgebreid over praat. En dat is ook wat ik veel terugkrijg in de reacties van mensen en lezers die hetzelfde door hebben gemaakt of nog steeds doormaken, is dat ze zeggen: wat fijn dat je ook praat over het hele mentale stuk. Want op het moment dat je beter wordt verklaard, of in ieder geval de prognoses goed zijn, dat dan heel vaak voor de patiënt zelf het hele verwerkingstuk pas begint. Dus als iedereen om je heen de vlag uithangt, denk je zelf: jeetje, wat is er eigenlijk gebeurd? Ja. Ik denk dat de reacties die ik het vaakst heb gekregen van lotgenoten, dat ze zeggen: oh, wauw, ik dacht dat ik hier de enige in was. En wat was het zwaarste? Ja. Ik had bijvoorbeeld zelf geen kinderwens. Dat heb ik gelukkig voor mezelf nog steeds niet. Want dat zou bij mij niet lukken op de natuurlijke manier. Maar het feit dat dat voor je aan het begin, dat schrijf je ook in je boek, dat je al aan het begin tegen die artsen zei: heel even, ik wil ook geen kinderen, dus dat is voor mij geen probleem. Ja, nou, ik was ook vooral, dat denk ik ook achteraf, ik was zo bezig met: haal die kanker uit mijn lichaam. Ik wil er van af. Maar ik was 28 en in hoeverre weet je dan al, of in hoeverre kun je dan al zo voor 100% zeker zeggen: ik heb geen kinderwens. Daarom zei ik ook net: ik ben blij dat ik hem nog steeds niet heb. Nee. Maar dat maakt het in je hoofd wel heel lastig, omdat het ook, zeg maar, voor je bepaald is, niet door iemand of iets, maar gewoon door het noodlot. Maar het feit dat niet je eigen beslissing is best heel lastig. En ook het lichamelijke, de ongemakken die ik had en ook nog steeds wel heb als een gevolg van de ingrepen. Ja, dat zijn dingen die je eigenlijk, die wil je gewoon niet hebben als je in je dertiger jaren bent. Die wil je sowieso nooit hebben. Maar als je hele vriendengroep op stap gaat en veel sport en gaat reizen en jij zelf eigenlijk nog aan de medicatie zit en gewoon het echt niet goed gaat. Dat is gewoon heel lastig. Ja, ontzettend ingrijpend. En jij schrijft ook in je boek dat je bij artsen soms binnenkwam en dat je dan met meer vragen naar huis ging dan dat je af en toe ook dacht: waar gaat dit over? Wat betekent het allemaal? Wat zeggen ze nou precies? Is dat nog iets waar je achteraf iets van dacht: ja, dat moet toch echt beter kunnen? Ja, ik heb ook wel van veel medisch specialisten en oncologen, gynaecologen die mijn boek hebben gelezen, gehoord dat ze zeiden: goh, ja, we willen natuurlijk zelf nooit ziek zijn, maar wat fijn om toch te kunnen lezen vanaf de andere kant. En met een medische blik kijken is natuurlijk heel erg belangrijk, maar soms met een menselijke blik bijna net zo. En ik heb ook wel van mensen begrepen dat ze zeggen: goh, ik pak de consult toch nu net anders aan of stel toch net andere vragen. Ik ben ook zelf met het AVL, met het Antonie van Leeuwenhoek bezig. Met hoe kunnen we, zeker voor jonge mensen die informatie beter maken, kijken om dat toegankelijker te maken. Dat je niet een soort folder in je hand geduwd krijgt of een website waarvan je denkt: oh god, ik wil dit hier heb ik helemaal geen zin in op dit moment. Ja, Nienke, zijn jullie daar ook inderdaad mee bezig? Ja. Ja hoor, nee, we zijn daar heel erg mee bezig. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet alleen maar het verhaal van de dokter hebt, maar juist van de patiënt. Want dat is waar we het allemaal voor doen. Dus dat moet goed zijn en dat moet duidelijk zijn. Absoluut. Hoe kan het eigenlijk dat steeds minder mensen zich melden voor dat bevolkingsonderzoek? Ja, dus wat we weten is: in 2018 was 46% van de vrouwen tussen de 30 en de 35 deed mee. Nu is dat 41. Dus dat is wat je net aanhaalde. En overal doet 46% mee. Ja. Het is denk ik voor een groot deel kennis. Dat je mensen niet weten dat door mee te doen je de kans op het krijgen van baarmoederhalskanker met 90% vermindert. He, dus dat is een belangrijke reductie in je risico. Aan de andere kant denk ik ook dat er voor sommige mensen echt meespeelt dat ze dat niet willen om bepaalde redenen. En het kan zijn dat je uit geloofsovertuiging zegt dat je niks gaat doen. En dat je je lot op zijn beloop laat. Maar het kan ook zijn dat je het bijvoorbeeld een heel naar onderzoek vindt en dat eendebekonderzoek bij de huisarts niet wil. Of is de communicatie ook gewoon nog te vaag? Nou, er is een hele duidelijke website, www.bmhk.nl. Daar kan je heel erg veel vinden. En op zich is de communicatie denk ik wel duidelijk. Hè? Dus je doet dit om baarmoederhalskanker voor te zijn of vroeg op te sporen. Maar mensen hebben het denk ik druk. Ze zijn misschien bang voor het onderzoek. Er kan ook meespelen dat je denkt, nou, ik heb dat helemaal niet nodig. Want mijn partner is mijn eerste partner. Wij zijn elkaars eerste partner. Dus bij ons speelt die HPV helemaal niet. Dus er kunnen heel veel redenen zijn om niet mee te doen. Ja, theoretisch gezien, als de een geen HPV heeft en de ander niet, dan zou je nooit het aan elkaar over kunnen dragen. Ja, dat weet je soms niet. Zeker, zou ik maar zeggen. Er zijn natuurlijk ook vaccinaties nu bij jonge meisjes. Ja. Dat helpt toch? Dat zijn meiden tussen de tiener in de tienerleeftijd, die kunnen nu gevaccineerd worden? Nee, in 2004 zijn we daarmee begonnen in Nederland met meisjes in de tienerleeftijd. En nu is dat veranderd en krijgen jongens en meisjes in het jaar dat ze 10 worden de HPV-vaccinatie aangeboden. En daarmee worden dus zowel de jongens als die meisjes tegen die 6 verschillende typen HPV-kanker veel beter beschermd. En we denken dat als iedereen die vaccinatie zou nemen in Nederland, er 800 gevallen van HPV-kanker bij vrouwen voorkomen kunnen worden jaarlijks. En 400 gevallen van HPV-kanker, bijvoorbeeld peniskanker bij mannen. Maar dan moet je dus wel op tijd zijn. Dan moet je eigenlijk voordat je seksueel actief bent, moet je die vaccinatie hebben gehad. Het werkt het beste voordat je seksueel actief bent. Dus daarom wordt het aan deze jonge kinderen aangeboden. Maar tot de leeftijd van 26 is er wel een positief effect van die HPV-vaccinatie. Dus daarom kan iedereen in Nederland tot en met zijn 26e, als je nog niet gevaccineerd bent, dat alsnog laten doen. Ja, en je kunt dus naar die website ook die jij noemde, bmhk.nl. En dan kun je die zelftesten bijvoorbeeld bestellen. Monique, hoe zie jij dat? Begrijp je waarom vrouwen daar geen zin in hebben? Dat ze denken, ja, laat maar, doe ik morgen, ja, volgende week. Ik kan het heel stoer zeggen van ik snap dat niet. Maar natuurlijk snap ik dat. Dat je denkt, geen zin in en ongemakkelijk. En ik heb ooit gezegd, en dat klinkt misschien heel hard, maar het is misschien even een beetje ongemakkelijk. Maar het is echt veel ongemakkelijker, weet ik uit eigen ervaring, als je in het ziekenhuis belandt en er nog veel meer mensen bij je onderkant staan te kijken. Ja. En er van alles moet gebeuren. En het valt echt reuze mee. Het is heel goed dat die zelftest er nu is om het nog veel laagdrempeliger te maken. Dus ik zou zeggen, ja, het is misschien even ongemakkelijk. Maar dat vonden we bijvoorbeeld bij een coronatest die even diep in je neus ging, vonden we ook. Het is natuurlijk iets anders, maar het is eigenlijk zo'n klein iets om te doen. Komt op hetzelfde ik neer. Zie het als een, ja, het gaat ergens anders uiteindelijk in, maar gaat het makkelijker dan je denkt. Nienke, tot slot nog even de harde cijfers. Stel, je krijgt hoe groot is de overlevingskans eigenlijk? Misschien is dat eens goed om tegen mensen te zeggen. Doe het vooral, want nou, we weten dat de mensen die in het bevolkingsonderzoek gevonden worden met baarmoederhalskanker ook in een vroeger stadium zijn. He, dus, en dan is de kans dat je geneest ook nog veel groter. He, en we weten dus jaarlijks overlijden 900 vrouwen in Nederland aan baarmoederhalskanker. Krijgen het en 200 vrouwen overlijden eraan. Maar door mee te doen vang je dus en de voorstadia en als je er onverhoopt met baarmoederhalskanker gevonden wordt, dan ben je beter te behandelen. Dus alle reden om mee te doen. Monique, nu gaat het goed met je? Ja, zeker. Ja. En daarom vind ik het ook zo'n voorrecht dat mensen het kunnen doen. Dat ik denk, ik had het zo graag willen kunnen hebben. Dat ik gewoon mijn 30ste en mijn 35ste en mijn 40ste het had gekregen. Dus daarom zou ik zeggen, kijk, ik kan niemand dwingen om hem te doen. Maar ik wil wel mensen echt met klem vragen om erover na te denken en erover te praten. En dat blijkt nu ook uit onderzoek, dat mensen het gewoon zo eng vinden om erover te hebben. En dan denk ik, maar we hebben het over zoveel onderwerpen, over relaties, over seks. Laten we het alsjeblieft gewoon ook over het uitstrijkje hebben. Kijk, wat een helder betoog. Dank je wel. En heb jij het uitstrijkje of de zelftest al gedaan? Nog maar een keer op bmhk.nl vind je de belangrijkste informatie. Dank Monique en Nienke. Gaan we naar nieuws via de NOS. Bij een Iraanse aanval op Irak is een Nederlandse baby omgekomen. Dat gebeurde deze week bij aanvallen van de Iraanse revolutionaire garde. Demissionair minister Bruin Slot heeft de Iraanse ambassadeur nu in Den Haag ontboden en spreekt harde taal over de Iraanse aanval. Ik heb zeer nadrukkelijk bij mijn Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, maar ook bij de ambassadeur die we ontboden hebben, de aanval hard veroordeeld van Iran op Irak in Erbil. En daarnaast natuurlijk mijn afschuw uitgesproken over het overlijden van de baby en om opheldering gevraagd. Daar heb ik antwoorden op gekregen. Ik vind die antwoorden alleen nog onvoldoende, dus ik verwacht ook dat er nog meer informatie gaat komen. Er zijn ook partijen in de Tweede Kamer zeggen, hier moet eigenlijk een hardere actie op komen vanuit Nederland. Bijvoorbeeld het verbreken van diplomatieke banden met Iran. Ja, en dat betekent ook dat ik dit soort gesprekken niet meer kan voeren om juist aan te geven dat Nederland dit veroordeelt. Om de afschuw aan te geven dat een Nederlandse baby is omgekomen. Wel zijn we ook bezig om te kijken of we de eigenlijk revolutionaire garde van Iran op de terreurlijst kunnen zetten. Daar ontbreekt op dit moment nog voldoende mogelijkheden om dat te doen. Maar dat blijft wel een blijvende inzet van het kabinet om die mogelijkheden te verkennen en uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen. U veroordeelt die aanslag op dat Nederlandse gezin, maar wat zegt u in den brede over de aanvallen vanuit Iran op diverse doelen in de regio? Tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heb ik de bredere aanvallen ook veroordeeld. Je mag niet aanvallen op andere landen als je een schending doet van de territoriale integriteit en soevereiniteit van die landen. En ik heb hen ook gemaand om ervoor te zorgen dat er niet verder een regionale escalatie plaatsvindt. Kunt u nog iets betekenen voor de familie daar? We hebben op dit moment ook gewoon contact met deze familie, zodat we, zoals we altijd met families doen, en mijn gedachten zijn ook bij hen. Het is een ontzettend zware tijd. Het is afschuwelijk wat er gebeurd is. En ik leef heel erg met hem mee. Aldus minister Bruin Slot tegen politiek verslaggever Michiel Breedveld. Roos Mogré. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. And I found my purpose being with the people that I love. Try our best to tell a story people want to hear. And then you realize that silence is a sound you truly fear. And every scar that has been made won't fade in poetry and beer. Wolf met This World's Our Home. Oftewel, de wereld is ons thuis. Zometeen is mijn huispoliticoloog Splinter Chabot weer hier. Dit keer zoomt hij in op politieke documentaires. En de revolutie rondom kunstmatige intelligentie is eigenlijk allang bezig natuurlijk, zegt onderzoeker Maarten Sukel. Hij legt straks uit waarom. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Gert Kluuk. Premier Rutte vindt dat Israël veel minder geweld moet gebruiken in de Gazastrook en meer hulpgoederen moet toelaten. Rutte heeft dat gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Rutte zei verder dat Hamas alle gijzelaars zo snel mogelijk moet vrijlaten. In Rusland, op zo'n 60 kilometer van de grens met Oekraïne, staan olietanks in brand. De opslagplaats is getroffen door een Oekraïnse drone. President Zelensky dreigt met meer aanvallen op Russisch grondgebied. Bij de raketaanval van Iran op Irak afgelopen week is een Nederlandse baby om het leven gekomen. De vader, een Koerdische zakenman, kwam ook bij de aanval om het leven en de moeder en het broertje raakten gewond. De raketaanval was volgens Iran gericht op een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst in de Koerdische stad Erbil. En Zuid-Holland komt met strengere regels voor nieuwbouwhuizen. Er mag pas gebouwd worden als er genoeg betaalbare huizen en appartementen worden neergezet. De politie heeft in een schuur in Waardenberg ruim 2000 kilo ketamine gevonden met een straatwaarde van 55 miljoen euro. De pijnstiller is populair als partydrug en de handel erin is verboden. En er is verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staat ruim 70 kilometer file. Vooral ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging. De langste files staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootwijk. Ruim een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen 20 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Bunnik. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En de A73 is bij Roermond dicht richting Venlo. Tussen knopen het Vonderen en Linnen. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A67. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. En dan is het hoog tijd voor Splinter Chabot natuurlijk. Welkom, fijn dat je er weer bent. Ja, hartstikke gezellig, Roos. Onze huis, om mee jou te zitten. Ja, toch? Onze huispoliticoloog. Ja. Politiek Den Haag, daar gaan we het uiteraard over hebben. En wat wilde je vandaag daarover vertellen? Nou, kijk, er is natuurlijk deze week heel erg veel gebeurd. Dat heeft iedereen meegekregen. De spreidingswet, de Jezogus, de VVD, de formatie. En daar gaan we ook zeker wat over zeggen. Maar daarvoor wil ik eigenlijk weer, zoals elke week, even terug naar het verleden. Want we kennen natuurlijk allemaal, we hebben allemaal monarchieën natuurlijk in de wereld. En dan kennen we allemaal koningsdrama's, kroningsdrama's. In Den Haag kennen we dat ook, koningsdrama's, kroningsdrama's. Maar vooral het drama van de kroonprinsen. Het idee van een politiek leider, vaak een premier ook, of iemand met een grote fractie, die lang aan de macht is geweest en op een gegeven moment denkt, nu gaan we het stokje overdragen. En altijd met het idee, het leeft heel erg natuurlijk in Den Haag, om dan vooral de machten ook te behouden. Het aantal zetels, misschien ook wel de sleutel tot het torentje te behouden. En dat wordt heel vaak wordt er over nagedacht. Heel vaak wordt er ook iets mee geprobeerd. Maar veel vaker nog mislukt dat volledig. En we duiken dus even in dat drama van die kroonprins, omdat het ook iets ons vertelt over wat deze week allemaal gebeurd is. En dan beginnen we even bij Lubbers. Lubbers, natuurlijk CDA-premier. Een van de langzittende premiers van Nederland geweest. Zeer succesvol ook geweest. Zat in het torentje. En op een gegeven moment, ja, net zoals bij iedereen, op een gegeven moment ging hij ermee stoppen. En dacht hij het stokje over te gaan dragen aan Eelco Brinkman. Die zou de CDA gaan leiden. Maar die twee lagen elkaar eigenlijk niet zo goed. Er was al eerder al een keer een crisis geweest tussen hen. Over de WHO ging dat. Nou, daar zal ik niet allemaal over uitweiden. Maar die twee heren lagen elkaar eigenlijk niet zo goed. En in aanloop naar die verkiezingen laaide die frictie tussen die twee heren weer op. Met als hoogtepunt, 2 à 3 dagen voor de verkiezingen, Lubbers die het volgende zegt voor de draaiende camera's. Er was goed over nagedacht wat ik aanstaande dinsdag ga doen. En dat zal Eelco Brinkman mij niet kwalijk nemen. Ik ga persoonlijk eens stemmen op nummer 3 van het CDA. Dat is Ernst Hirsch Berlin. Ja, dit was, daar kun je van alles van vinden, maar het was vooral de doodsteek voor Brinkman, hè? Ja, dit is natuurlijk zeer, zeer pijnlijk. Want eigenlijk zeg je daarmee als afzwaaiend premier, je bent dan ook de bekendste politicus van het land, hè, dat is altijd heel belangrijk voor de kiezers, een bekend gezicht. die zegt dan eigenlijk, ja, ik stem niet op de nummer 1. Waarmee je eigenlijk zegt, ik vertrouw die misschien niet helemaal. Onbewust zeg je dat daarmee. Ik stem op nummer 3. Dat was zeer pijnlijk. Heel veel gedoe over ook. In die laatste paar dagen voor de verkiezingen. Ik probeerde nog heel aardig voor de televisie te zeggen. Nou nee, hij heeft ook zijn vrijheid van stemmen. En hij weet dat het met iedereen goed gaat. En met iedereen goed is. En dat hij heeft alle vertrouwen in mij. Maar ja, dat de kiezer geloofde dat niet. Sterker nog, het CDA leed een enorm verlies. Min 20 zetels. Wat in die tijd natuurlijk een dramatische verkiezingsnederlaag was. Later overigens heeft Lubbers ook wel eens een memoires geschreven dat hij het los had moeten laten. Dat hij zich niet zo'n zorg had moeten maken over zijn politieke nalatenschap. Maar dat hij toen niet kon. Hij was toch vond het toch te moeilijk om het los te laten. En het schijnt ook nog, dat is later nog naar buiten gekomen, nog brieven te hebben geschreven. Die ook bij de koningin, toenmalige koningin Beatrix, op het bureau zijn gekomen. Waarin hij zich ook negatief uitliet over over Elko Brinkman. Zeer pijnlijk. Dus de kroonprins die uiteindelijk toch de kroon met barsten en breuken moest afstaan. Sterker nog, dit zou ook de weg vrijmaken voor het eerste paarse kabinet. Nog een heel klein zijspoortje, Roos. Ja. In 2010 was Lubbers informateur, verkenner voor de formatie toen. En dat was natuurlijk een kabinetsformatie met de VVD, CDA en gedoogconstructie PVV. En hij heeft toen, Lubbers, een plan gemaakt, namelijk om Geert Wilders te kunnen controleren, was zijn plan. Ernst Heers-Balin wordt minister van Justitie. En die minister van Justitie krijgt dan een veto op de uitspraken van Geert Wilders die staatsrechtelijk niet door de beugel kunnen. En het interessante is, Wilders en Mark Rutte zijn er toen mee akkoord gegaan. Het is uiteindelijk nooit helemaal uitgevoerd, want Ernst Heers-Balin die mocht van zijn gezin eigenlijk niet in het kabinet plaatsnemen. Dus het ging uiteindelijk niet door. Maar nu, we weten natuurlijk, daarom even die zijspoor, dat het natuurlijk geformeerd wordt met opnieuw de VVD. Ja. PVV, CDA en of niet CDA natuurlijk, maar de NSC, het lijkt erop, en de BBB. Maar het zou zomaar CDA. Oud CDA. Het zou zomaar nog een tip kunnen zijn die ze nog kunnen gebruiken. Enfin. Wel heerlijk deze juice. Ja, toch? Ja, zeker. Het is uiteindelijk dus het kroonprinsendrama Lubbers en Eelco Brinkman. Dat gebeurde ook bijvoorbeeld aan de linkerflank. We hadden Den El heel lang. Die zou zo'n 4 à 5 kroonprins hebben versleten. Omdat hij elke keer toch maar geen plaats maakte. Uiteindelijk geeft hij het stokje over aan. Hij komt uiteindelijk het stokje bij Wim Kok terecht. Die natuurlijk op een gegeven moment heel succesvol wordt. Want die wordt natuurlijk de premier van het paarse kabinetten. En die wil het stokje dan weer overdragen aan Ad Melkert. Waarvan ook was gedacht, ja, die wordt de premier. Ad Melkert leek dat op televisiedebatten ook een beetje zelf uit te schalen. Van ja, ik ga dat worden. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Er kwam natuurlijk, de politieke realiteit is altijd anders. Pim Fortuyn kwam op. Een man die er zin in had, zoals hij dat zelf zei. En Ad Melkert leek daardoor er veel minder zin in te hebben. Een kroonprinsendrama wat natuurlijk ook in tranen eindigde. En we blijven even bij de PvdA. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk Wouter Bos, die ook premier leek te gaan worden, werd het net niet, verloor van Balkenende. En die wilde toen het stokje overdragen. Die kwamen nieuwe verkiezingen aan. En die had toen eigenlijk een heel goed idee. Stokje overdragen aan de immens populaire burgemeester van Amsterdam. Dat was op dat moment Job Cohen. Was zeer geliefd in Amsterdam. Was een goed bestuurder. Een rustig bestuurder. Alleen dat bleek toch minder te werken dan ze hadden gehoopt en hadden gedacht. Ze dachten met hem een ticket naar het torentje te hebben. Alleen Job Cohen is natuurlijk misschien wel een hele goede bestuurder. Is ook een rustige man. Een man misschien van een andere politieke werkelijkheid. En Amsterdam, de gemeenteraad, burgervader zijn, deed hij heel goed. Maar dat is natuurlijk anders dan de debatten in Den Haag en vooral de debatten met de volgende man waren extra lastig voor hem. De heer Cohen is het schoothondje van dit kabinet. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de bedrijfspoedel van Rutte 1. De heer Rutte die loopt met u aan het lijntje. U mag een keer keffen, u mag een keer tegen een boom aanplassen. Maar uiteindelijk, als de heer Rutte thuis is, dan springt u weer bij hem op schoot. Ja, die Cohen, ik had hem destijds bij het Jeugdjournaal-debat. Ook dat vond hij helemaal niet leuk. Ik heb zelden iemand zo chagrijnig rond zien lopen. Terwijl het toch best een leuk debat was, maar het was gewoon niet zijn ding. Even terug naar deze week. Splinter natuurlijk ook veel besproken, de rol van de Eerste Kamer. Ja, de Eerste Kamer. Kijk, dus we hebben die andere politieke cultuur, de drama van die kroonprinsen. En we hebben deze week, en daarom kijken we ook even naar het verleden, naar de rol van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer wordt vaak van gezegd, ja, dat is natuurlijk de Kamer van de Reflectie. Waar senatoren in zitten die met anderhalve been, zeg maar, in de maatschappij staan en met een half been nog in de politiek. Die vooral de wet controleren van, zijn ze kloppend, zijn ze uitvoerbaar, met afstand van de politiek. Maar soms door politici ten onrechte ook worden gezien als een verlengstuk van de Tweede Kamer. En dat je ze wel even kunt laten doen wat je wil, dat ze doen. Dat is niet zo. Het is zeker wel een politiek orgaan. En zeker ook met zeer eigenwijze senatoren. En daarom heb je soms de nacht van, zoals de nacht van deze man. Wiegel. Wiegel is sterk. Er is nu duidelijk geworden dat een van de VVD-senatoren, te weten Wiegel, tegen de Het is enorm. De nacht van Wiegel. Het is ongelooflijk. Ja, de nacht van Wiegel was live televisie bij Barend en van Dorp. Die horen we er ook doorheen. En Pim Fortuyn natuurlijk. Wat gebeurde hier nou precies, Splinter? Ja, dit was 18-19 mei 1999. 2:30 s'nachts. Ook ongekend natuurlijk voor de Eerste Kamer dat het tot zo laat doorgaat. Heel erg spannend. 100.000 mensen keken live aan deze uitzending. Het was over een grondwetswijziging ging dit. Een grondwetswijziging voor het correctieve referendum. Paars kabinet 1 was daarmee begonnen. Was natuurlijk een van de kroonjuwelen van D66. Het was er doorheen gegaan door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer met een normale meerderheid. En vervolgens waren er verkiezingen geweest. En dan moet zo'n grondwetswijziging natuurlijk een 2/3 meerderheid halen. In de Tweede Kamer was dat gelukt. Nu zou dat in de Eerste Kamer ook moeten gaan lukken. Er waren alleen een bende van 5, werden ze genoemd. 5 senatoren van de VVD die eigenlijk tegen dreigen te stemmen. Er werd heel veel druk op uitgeoefend. En uiteindelijk werd er gedacht dat ze wel om zouden switchen. Dat ze voor die druk zouden bezwijken. Sterker nog, Hans Wiegel komt vlak voor de stemming hier de Eerste Kamer ingelopen. Loopt naar Wim Kok toe en geeft hem de hand. Niet een hand, maar de hand. Waardoor mensen dachten, zie je wel, hij is ook gezwicht. Hij gaat ook voorstemmen. En vervolgens komt die stemming en zegt hij tegen. En daardoor werd het de nacht van Wiegel. Werd die grondwetswijziging niet aangenomen. Sterker nog, het kabinet heeft zijn ontslag toen aangeboden. Werd een crisis, werd uiteindelijk weer gelijmd. Maar die grondwetswijziging op deze manier ging in ieder geval niet door. En zo zie je maar weer, je kunt de Eerste Kamer senatoren niet naar je hand zetten. En ze doen soms gewoon wat ze zelf willen. Ja. Nou, en dat broos brengt ons bij de huidige politieke situatie. Ja, want jij hebt het over kroonprinsen, maar we hebben natuurlijk ook kroonprinsessen, toch? Nou, exact. Die kroonprinsessen. En je hoopt misschien dat die kroonprinsessen dan sprookjesachtig verlopen. Nou, het is ook het drama van de kroonprinsessen is er eigenlijk ook zeker. Dion Jezus Augustus is natuurlijk de kroonprinses wassen van de VVD. Rutte, 13 jaar lang premier geweest. Zij zou dan degene zijn die de sleutel tot het torentje zou krijgen. De kroon op met juwelen, diamanten, alles erop en eraan. Nou, we weten allemaal verkiezingsnederlaag geleden. Niet de tweede partij, maar zelfs pas de derde partij. Rommel in de achterban, rommel bij de leden. Ook vanwege haar strategie rondom die formatie. En vervolgens probeert ze eigenlijk iets wat ze niet had moeten doen. In de Tweede Kamer iets te zeggen over de Eerste Kamer, namelijk met betrekking tot de spreidingswet. En dat klonk zo. De Kamer gehoort de beraadslaging, doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw Van der Plas en de heer Omtzigt. Ja. Roos, het was natuurlijk, hier probeert ze eigenlijk te zeggen wat de Eerste Kamer wel en niet moet gaan doen. Waarbij ze ook de suggestie wekt dat ze de Eerste Kamer onder controle heeft. En dat bleek niet zo te zijn. Pijnlijk moment was er nadat Rutte zei, nou, het kabinet staat gewoon achter deze wet. We gaan die ook gewoon naar de Eerste Kamer brengen. Terwijl zij zelf in dat kabinet zit. Dus dat was ook pijnlijk voor haar. Dan zie je dat de koning toch een klein duwtje geeft tegen de kroonprinses. En we hebben deze week gezien, die wet werd aangenomen. Sterker nog, door natuurlijk de fractie van Edith Schippers. Die natuurlijk zelf ooit met een zorgwet in de Eerste Kamer zat. 2014 was dat. Die zorgwet sneuvelde. En toen was juist de VVD heel boos, Rutte heel boos, dat de PvdA niet hun eigen mensen konden managen. En nu zie je, dat maakt het interessant, dat diezelfde VVD natuurlijk eigenlijk Dion Jezus een kleine deal, een kleine stoot geeft. Ja. En die wet wel gaat stemmen. En wat ook weer problemen oplevert aan die formatietafel. Dus de glans van die kroonprinses, van die kroon, hij is natuurlijk nog niet af, maar er zijn wel barsten en die diamanten zijn ook wat doffer geworden. En de conclusie is dus, je kunt de Eerste Kamer niet controleren. Maar goed ook. Dankjewel, kroonprins Splinter Chabot. Volgende week ben je er gewoon weer. Heel fijn dat je er was. Dankjewel. Zeker. Ze straalt van oor tot oor en dat pakt niemand haar nog af. Alles is hier eigenlijk nog mooier dan ze dacht. Ze is eindelijk gaan wonen met vriendinnen in de stad. Hij bleef achter met zijn dromen in dat gat. Het is zo zonde, hij wacht nu op een wonder. Ze waren toch bijzonder, maar wie is zij nu zonder haar? Steeds hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Steeds hetzelfde liedje op de radio. En alles wat hij hoort gaat over haar. Want het plaatje dat hij had, jongen geeft dat meisje ongelijk. Wat is er mooier dan met haver cappuccino door de pijp? En die jongen in dat trieste hippe koffietentje zijn. Als je wil zet ik je op de gastenlijst. Nu is ze dronken en staat ze met die jongen. Ordinair te tongen en hij luistert op zolder naar. Steeds hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Steeds hetzelfde liedje op. Liedjes voor de schreef. Hetzelfde liedje op de radio. En al die liedjes lijken op elkaar. Dus ik schreef zelf ook een liedje voor de radio. Maar deze is op maat gemaakt voor haar. Sneller. Oh, oh. Met radio ging ik er dwars doorheen. Gaan we naar ons volgende onderwerp. Generatieve AI raakt de samenleving tot in de haarvaten. Dat staat in een gisteren verschenen brief van de hand van demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen en demissionair ministers Mickey Adriaansens en Robert Dijkgraaf, waarin hun visie op deze technologie wordt beschreven. Het demissionaire kabinet ziet niet alleen kansen, maar ja, benoemt ook grote risico's. De impact van deze nieuwe technologie op de samenleving moet niet worden onderschat, schrijven ze in die Kamerbrief. De hoofdboodschap is eigenlijk dat het deze ontwikkeling er is. We zien het nu al, maar we zien ook nog heel veel op ons afkomen. En dat het ongelooflijk belangrijk is dat Nederland ervoor zorgt dat onze waarden, privacy bijvoorbeeld, transparantie, zorgen dat niet gediscrimineerd wordt en onze welvaart behouden blijven. Ja, aan tafel Maarten Sukel, schrijver van het boek De AI-revolutie. Dat boek verschijnt woensdag. Welkom. Hey, goeiedag. Fijn dat je er bent. Fijn idee toch dat zo'n boek dan af is? Ja, zeker. Absoluut. Hard aan gewerkt. 2 jaar lang, geloof ik. Ik las het boek en toen dan wil ik toch even mee beginnen. Toen schreef jij ook over jouw gemiddelde routine op een dag en hoeveel AI er al in jouw ochtend zit. En toen dacht ik, ja, dit heeft hij vast een beetje overdreven. Maar je zei net voor de uitzending, nou, ik heb het eigenlijk nog een beetje minder gemaakt, zodat mensen denken dat ik niet een totale freak ben. Wat doe jij 's ochtends allemaal met AI? Vertel. Nee, absoluut. Ik ben natuurlijk ook een beetje een vakgek. Dus ik heb inderdaad sommige dingen, haal ik in het boek wel eruit. Maar je wordt wakker. En dan toch natuurlijk gewoon social media scrollen. Dat zijn natuurlijk aanbevelingssystemen die dat doen. Als je dan met je stem, met je slimme speaker een opdracht geeft, is ook alweer AI dat natuurlijk omzet naar een opdracht. Maar wat voor opdracht geef je dan? Nou, ze speelt een liedje. En wat voor een liedje dat is natuurlijk ook weer een algoritme. Dat denkt van, nou, Maarten, vindt hij dit altijd leuk. Zo snelle of zo, wat je net speelt, vind ik heerlijk. Ja. Dat is natuurlijk ook allemaal algoritmes. Dus er zijn vaak al heel veel dingen zonder dat je het door hebt ook. Als je boodschappen bestelt, dat die boodschappen op voorraad zijn. Dat is ook door een algoritme gedaan weken ervoor om te in te schatten dat iemand dat gaat kopen. Dus het is vaak meer dan je denkt. Hoeveel schermen heb jij in de ochtend? Ik heb heel veel schermen in de ochtend. Mijn telefoon en een heel groot scherm moet ik zeggen eigenlijk. Okay. Maar wauw, ja. En dan moet de dag dus nog beginnen. We gaan even naar dat demissionaire kabinet, hè, of die brief. Generatieve AI raakt ons tot in de haarvaten, staat er in die brief. Hoe diep zitten we erin? Ja, jij dus vrij diep, weten we. Maar hoe diep zitten we er als samenleving in? Nou ja, natuurlijk, generatieve AI is zeker afgelopen jaar heel hard gegaan met ChatGPT. Ja, het zijn ook van die namen. Zullen we eerst AI eens even zeggen? Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor applicaties die complexe taken uitvoeren die voorheen gedaan werden door mensen. Kan ik het zo zeggen? Ja, je kan het op heel veel manieren zeggen. Maar denkende computers is denk ik voor nu duidelijk genoeg. Ja. En de generatieve AI daarin, dat is dus eigenlijk weer een deel daarvan, waar je op basis van heel veel gegevens maakt ze eigenlijk een soort algoritme. Wat ook weer nieuwe gegevens kan maken. Dus bijvoorbeeld nieuwe teksten kan schrijven als je daar aan vraagt. Of een afbeelding kan genereren, zie je ook. Van hey, ik wil graag een eend die door de stad loopt. Nou, dan kan het dat zo genereren. De meest gekke dingen. Ja. Maar ook stemgeluiden nadoen. Je kan met 30 seconden van iemands stem tegenwoordig eigenlijk iedereen iemand alles laten zeggen wat je maar wilt. Dus dat inderdaad dat in de haarvaten van de samenleving zit, dat is niet een understatement. En volgens mij begint het pas net en gaat het alleen maar meer worden. Want hoe snel gaat die ontwikkeling? Nou ja, als je bedenkt, generatieve AI, toen ik met het boek begon 2 jaar geleden, had ik wat beelden. Ik dacht, dat moeten we erin plakken. Dan kan je zien hoe goed dat al is. Nou, ik ben blij dat we dat niet hebben gedaan. Want als je het vergelijkt met de kwaliteit die je nu al kan genereren daarmee. Ja, dan is het zo'n verschil al. Dat is zo hard gegaan eigenlijk al binnen een jaar, binnen 2 jaar. Dus ja, dit is echt een van de meest snelle technologische ontwikkelingen. Ooit. Dus de cover van jouw boek is ook gewoon met AI gemaakt? Nee, niet. Nee, dat is gewoon ouderwets gedaan. Maar dat had zomaar gekund, toch? Ook dat is allemaal mogelijk. Vind jij het eigenlijk gevaarlijk? Want dat is natuurlijk ook een beetje de ondertoon van die brief van let op. Mm-hmm. Het is aan de ene kant heel erg gevaarlijk, maar we zouden hier ook dit samenleving als kans kunnen pakken om dingen echt even anders te gaan doen. Maar ja, zelf ben ik dus ontwikkelaar van code. Nou, heel veel van mijn werk wordt al overgenomen. Wat natuurlijk voor, als je bedenkt, ik kan mijn werk kwijtraken, want dat kan je zo overpakken. Dus dat is natuurlijk wel gevaarlijk als je dat bedenkt dat het voor heel veel beroepen gaat gelden. Daar gaat dus heel veel werk veranderen. Ja. En dat betekent dus ook heel veel onrust en chaos in de samenleving, wat weer risico's meeneemt. En ook een gevaarlijk kantje ervan is dat het leert op oude gegevens. Bijvoorbeeld de teksten die modellen schrijven, is op basis van teksten van het internet. En ik weet niet of je wel eens op het internet hebt gezeten, maar het is niet altijd de meest plezante omgeving om te zitten. En ja, dat versterkt het heel erg. Dus zeker ook wel grote risico's. Ja. Maar dit klinkt nog vrij onschuldig, maar als je kijkt naar die brief zeggen ze ook, ja, het zijn systemen die discrimineren, desinformatie wordt verspreid. Ja. Welke risico's lopen we? Ja, nepnieuws is natuurlijk al langer een groot probleem. Maar als je bedenkt dat nu iedereen met een creditcard kan gewoon nepgezichten genereren, nepteksten genereren op best wel grote schaal en ook heel makkelijk. Dus nepnieuws maken is ook makkelijker dan ooit. Ja. Dat biedt zeker ook heel. Ja, dat maakt hele grote risico's. En we zijn in Nederland grotendeels afhankelijk van AI-systemen die uit niet-Europese landen komen. Hoe gevaarlijk is dat? Nee, ja, compleet afhankelijk van de VS voornamelijk hierin. Dus het zijn eigenlijk de Amerikaanse techbedrijven die toch wel echt het beste van het beste hierin hebben. China is hier ook erg ver in. Binnen Europa zijn we eigenlijk lopen we achter op de andere grotere werelddelen die hier wel veel mee bezig zijn. Frankrijk bijvoorbeeld, die doet hier wel al langer wat mee. Die hebben 5 jaar geleden al, maar volgens mij 1,5 miljard in AI geïnvesteerd. Zie je ook al wat grotere startups. Nou, startups die 2 miljard waard zijn, misschien geen startup meer. Die ook dit soort modellen al maken. En in Nederland hebben we dat dan eigenlijk niet. Dus hoor ik je zeggen, ja, leuk die brief, maar we doen er ook niks aan. Het is een leuke eerste stap, zou ik zeggen. Maar bijvoorbeeld een Nederlandstalig taalmodel maken voor 15 miljoen, daar ga je het niet van redden. Daar heb je echt aanzienlijk meer nodig. Of 400 miljoen überhaupt hierin investeren. Dat is ook heel leuk om te doen. Maar als je bedenkt dat OpenAI de eerste investering van Microsoft was 10 miljard. Dat zijn wel andere bedragen. Dat is een beetje en dat een is lachertje. Inmiddels keer 5, laat maar zeggen. Ja. Dus ze zijn een beetje aan het rommelen in de marge. Rommelen in de marge, zo kan je het zeker omschrijven. Ja. En wat zou jouw advies zijn? Ja, om dit naar me te zeggen, als je bedenkt hoeveel tijd iedereen op zijn telefoon zit en eigenlijk ook met die algoritmes in aanraking zit, is het eigenlijk heel gek dat we binnen de overheid, het is digitale zaken en koninkrijksrelaties. Het zou logisch zijn als het ook een kernonderdeel wordt van de overheid, de digitale wereld waar wij in leven eigenlijk. Ja. En niet een soort bijzaakje is, maar echt een kern van het politieke debat ook. En even dichter bij de luisteraar. Je kunt dus ook bekijken als algoritme, of ik weet niet precies, jij kan dat beter verwoorden. Als je bijvoorbeeld een trilstem hebt aan de telefoon bij een bedrijf, dan kun je daarop screenen van, dat is een beetje een bangig type. Ja. Die kunnen we sneller bedonderen, bij wijze van. Ja. Nee, het is zeker mogelijk met een soort van, dat je een stem analyseert met een algoritme en kijkt van, is iemand boos of is iemand blij? En dan ook dat gebruiken om te kijken aan wie gaan we dit doorverbinden. Wat uit de hele gekke effecten weer kan hebben. Want stel je werkt bij een callcenter en je krijgt altijd alleen maar boze mensen daardoor. Dus dat soort technieken, daar kan je heel want veel mee. Want dan kunnen doen. Ze zeggen vanuit de callcenter, die kan goed met boze mensen. Dus alle boze mensen sturen we naar die guy. Dat is eigenlijk helemaal niet heel anders dan vroeger, hoor. Als je een bepaalde taak op werk goed doet, dan krijg je die ook altijd. Dan mag je die ook vaker doen. Maar het is wel vervelend als je al de hele dag boze mensen aan de lijn krijgt. Ja. Wat is eigenlijk, want daar schrijf je volgens mij in je boek ook over. Wat is eigenlijk de impact op onze hersenen van al deze ontwikkelingen? Ja, dus natuurlijk. Onze hersenen snappen we misschien nog wel minder van dan van deze algoritmes. Dus dat is ook nog maar wat we moeten gaan zien. Maar als je kijkt naar de opkomst van social media en tegelijkertijd ook de grote druk die er op de geestelijke gezondheidszorg zit, ook van zeker van jongere mensen, zijn er toch wel parallellen te trekken in de samenleving. Dus

gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Roos Mogree. Welkom terug bij Afrotros op NPO Radio 1. Tot 4 uur ben ik hier met Jim Bakkum. Hij werd natuurlijk bekend als 15-jarige finalist van Idols 1. Daarna speelde hij in grote musicals als Grease en Fame en romcom, zoals Verliefd op Ibiza en Huisvrouwen bestaan niet. En nu is er een serieuze toneelrol bij Theater Oostpool. En straks praat ik ook met correspondent Lia van Beckhoven vanuit Londen. Want in een boek van journalist Robert Hartman staan nieuwe onthullingen, moet ik zeggen, over het Britse Koningshuis. En natuurlijk sluit Wildebras de uitzending af met nieuwe, jawel, dierenverhalen. Maar nu eerst, hoe populaire sneakers voor ontbossing zorgden. En dit is het nieuws van 3 uur. Premier Rutte vindt dat Israël veel minder geweld moet gebruiken in de Gazastrook en meer en sneller hulpgoederen moet toelaten. Rutte heeft dat gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Hij pleit voor een onmiddellijke humanitaire pauze. Ook moet Hamas de gijzelaars zo snel mogelijk vrijlaten. Israël voelt tot nu toe niets voor een humanitaire pauze. Het zegt dat zonder militaire druk de gijzelaars nooit zullen vrijkomen. België gaat deelnemen aan de Europese operatie op de Rode Zee tegen Houthi, die vanuit Jemen schepen die een band hebben met Israël onder vuur nemen. België stuurt een fregat naar de regio, zegt deze verslaggever van de VRT. Niet om Houthi-rebellen daar echt te gaan aanvallen, zo verzekerde de minister van Buitenlandse Zaken Labib gisteren al in het parlement, maar dus om containerschepen die daar varen te gaan beschermen. Het schip ligt al in de buurt van Iran. Linkse partijen in België waren in eerste instantie tegen het sturen van een fregat. Ze vinden het hypocriet dat België pas in actie komt als de economie wordt bedreigd en niet als er Palestijnse levens in gevaar zijn. Ze willen dat België aandringt op een staakt het vuren in het conflict. In Rusland, op zo'n 60 kilometer van de grens met Oekraïne, staan olietanks in brand. De opslagplaats is getroffen door een Oekraïense drone. President Zelensky dreigt met meer aanvallen op Russisch grondgebied. De politie heeft in een schuur in Muiderberg ruim 2000 kilo ketamine gevonden met een straatwaarde van 55 miljoen euro. De pijnstiller is populair als partydrug en de handel erin is verboden. Ajax staat dit weekend stil bij het overlijden van oudspeler Benny Muller. Het eerste elftal, Jong Ajax en de vrouwenploeg voetballen met rouwbanden. En zondag, voor de wedstrijd tegen RKC, wordt een minuut stilte gehouden. Bij de raketaanval van Iran op Irak afgelopen week is een Nederlandse baby om het leven gekomen. De vader, een Koerdische zakenman, kwam ook bij de aanval om het leven. En de moeder en het broertje raakten gewond. De raketaanval was volgens Iran gericht op een spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst in de Koerdische stad Erbil. Minister Bruinslot eist opheldering. Nou, ik heb zeer nadrukkelijk bij mijn Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, maar ook bij de ambassadeur die we ontboden hebben, de aanval hard veroordeeld van Iran op Irak in Erbil. En daarnaast natuurlijk mijn afschuw uitgesproken over het overlijden van de baby en om opheldering gevraagd. Daar heb ik antwoorden op gekregen. Ik vind die antwoorden alleen nog onvoldoende, dus ik verwacht ook dat er nog meer informatie gaat komen. Voor het eerst in ruim 20 jaar is een categorie in de Dakar Rally gewonnen door een vrouw. De 32-jarige Cristina Gutierrez Herrero eindigde samen met Pablo Moreno op de eerste plaats. Gutierrez is de tweede vrouw die een eindklassement wint in de woestijnrace. In 2001 won de Duitse Jutta Kleinschmidt. Het weer vrijwel overal droog en flink wat zon. In Zuid-Limburg is het rond het vriespunt, aan zee een graad of 5. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft droog bij opnieuw 0 tot 5 graden. En dan gaan we naar de situatie op de weg met Edwin Gerritsen. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen afrit Budel en Knoppertleen de Heide. Ruim een half uur vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Beest en Zaltbommel 3 kwartier oponthoud. 1 rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos. Een uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. Van Meubelzorg. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Welkom terug. Tot 4 uur ben ik hier met Jim Bakkum over zijn nieuwe rol in het toneelstuk Showmeister. En Lia van Beckhoven vertelt vanuit Londen over het Britse Koningshuis en een nieuw boek dat weer een hoop stof doet opwaaien. En natuurlijk is Wildebras straks weer hier met nieuwe verhalen over de natuur. Maar nu eerst hoe populaire sneakers voor ontbossing zorgen. Roos Mogree. De Samba, Gazelle en Special. Het zijn de sneakers van het moment. Ze zijn van Adidas en die halen er honderden miljoenen mee per jaar op. Hard nodig. Nadat ze eerder stopten met de populaire Yeezy-schoenen van Kanye West. Hij deed antisemitische uitspraken en de productie van de Yeezy werd stopgezet. Nu is het merk dus weer terug met een schoen oplopend tot zo'n €800 per paar. De duurere varianten, maar er zijn ook goedkopere varianten. Ja, en die dure, die worden natuurlijk gedragen door Harry Styles bijvoorbeeld. En Hailey Bieber. Nou, er is alleen één groot probleem met deze schoen. Hij wordt onder andere geproduceerd in Brazilië, waarvoor het leer Amazonewoud wordt gekapt en de medewerkers in erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Follow the Money journalist Yara van Heugden die ontdekte het en schreef over en nu is ze hier te gast. Welkom Yara. Dankjewel. Wat een goed onderzoek. En ik zag die schoenen en dacht, ze zijn echt te gek. Ja, ze zijn heel leuk. Ja. Ja. Maar zo mooi en fraai is het dus niet zoals ze eruit zien. Wat betekent deze schoen voor Adidas? Hoe belangrijk is die? Nou, die schoen is eigenlijk best wel belangrijk. Dus zoals je al zei, stond Adidas er eind 2022 best wel slecht voor. Nadat ze met Kanye West hadden gebroken. Voor het eerst in 30 jaar stonden ze op verlies. En toen hebben ze eigenlijk een hype weten te creëren rondom een retro collectie. Met deze schoenen dus. Ja. En die heeft ze echt weer uit het financiële slop getrokken. En wat zeggen zij naar buiten toe over hun duurzaamheid? Ja, als je op hun duurzaamheidspagina kijkt. Dus stel je bent een consument, die ziet die schoenen, die gaat aan op die hype, maar je twijfelt nog even van goh, ik vind duurzaamheid ook wel belangrijk. En je kijkt op zo'n website, dan denk je, ik zit hier wel goed. Er staan hele mooie foto's van natuur. Ze zeggen without a beautiful planet, there's no beautiful game. We zijn actief onze koolstofvoetafdruk aan het verminderen. Dus ja, je krijgt eigenlijk het beeld. Ik kan deze schoenen wel kopen als ik er wat om geef. Maar dat was voor jouw verhaal. Ja. Ja, nee, dat klopt. Nou ja, ik ben gaan onderzoeken waar komt nou eigenlijk het leer voor deze sneakers vandaan. Dus specifiek die populaire sneakers. Ik heb die hele toeleveringsketen in kaart gebracht. En uiteindelijk kwam ik erachter dat in ieder geval een deel van het leer uit Brazilië komt. Bij hele grote bekende leveranciers die gewoon niet zo'n beste reputatie hebben op het gebied van ontbossing en mensenrechten. Ja, dus zo vrij is het eigenlijk niet. En ik begreep dat er ook sprake is van moderne slaverij. Slavernij. Ja. Ja, precies. Dus die leveranciers, dat zijn eigenlijk grote vleesproducenten. Die kopen vee in van veehouderijen, maken daar vlees van. En koeienhuiden, waar dus uiteindelijk leer van wordt gemaakt. En op die veehouderijen, daar zijn de arbeidsomstandigheden niet zo best. Dus de Braziliaanse arbeidsinspectie zegt daarvan, goh, ja, deze omstandigheden die zijn zo erbarmelijk. Dat kan je eigenlijk wel omschrijven als moderne slavernij. Ja, vernederend noemden die inspecteurs ja, het ook. Ja, dat klopt, ja. Hoe slecht was dat? Nou ja, je hebt het echt over slapen op de grond of slapen in hangmatten. Water dat echt vervuild is, wat heel slecht is voor de gezondheid. Muren waar eigenlijk gaten in zitten, waar de slangen zo door naar binnen komen. Echt hele slechte omstandigheden. En je zou zeggen, nou, dat kan Adidas toch prima weten, waar je spul vandaan haalt? Ja. Ja, nee, dat klopt. Zij weten ook, ze zijn in 2021 al door een NGO gewezen op het feit dat zij samenwerken met deze leveranciers uit Brazilië. En zij hebben in reactie daarop eigenlijk helemaal niks veranderd. Hoe kan dat? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het ze gewoon niet uitmaakt. Dus dat zij de keuze hebben van, onze sneakers die gaan nu heel goed. We hebben deze hype nodig. Dit zijn blijkbaar leren schoenen die nu heel hard gaan. Daar hebben we leer voor nodig. Zij zeggen zelf al, India en China, die sluiten we uit vanwege dierenwelzijn. Dan blijven er gewoon niet zo heel veel landen over waar je leer vandaan kan halen. En Brazilië is een van de grootste koeienhuiden producerende landen. Dus daar hebben ze voor gekozen om dat te blijven doen. Ze maken ze mooie sier, maar ondertussen doen ze iets heel anders. En er is ook nog sprake van de ontbossing. Hoe groot is de rol van deze Adidas-producenten in de kap van het Amazonewoud? Nou, ik kan niet zeggen dat de Adidas-sneaker voor gigantische hoeveelheid ontbossing gaat in de Amazone. Je kan dat gewoon eigenlijk niet becijferen. Het is heel moeilijk om te weten om hoeveel precies het gaat. Maar we hebben het wel echt over miljoenen kilo's koeienhuiden. De veehouderij in Brazilië is verantwoordelijk voor 80% van alle vernietiging van de Amazone. Dus het aandeel van die veehouderij is echt heel erg groot. Ja, en Bolsonaro's beleid van de afgelopen jaren helpt ook niet, denk ik. Nee, precies. Nee, Bolsonaro heeft er echt voor gezorgd dat de controles op illegale ontbossing zijn afgenomen. Daarmee is de ontbossing eigenlijk nog veel erger geworden. En onder Da Silva nu gaat het iets de goede kant op. Dus we zien de ontbossing een beetje afnemen, maar het probleem is echt nog niet opgelost. En jij schrijft in jouw stuk dat Albert Heijn, Lidl, maar ook H&M al besloten om eerder geen Braziliaans leer meer te kopen, tot er goede controlesystemen zouden zijn. Je zou dan zeggen, als andere ketens dat kunnen doen, waarom kan Adidas dat dan niet? Ja, precies. Nou ja, dat zouden ze kunnen doen. Wetenschappers hebben ook tegen mij gezegd, toen ik de bevindingen voorlegde aan ze, van dat is echt de stap die Adidas zou moeten zetten. Deze vleesproducerende bedrijven die zijn 12 jaar geleden al gewezen op het feit dat ze bijdragen aan ontbossing. Hebben toen gezegd, we gaan het verbeteren. Adidas zegt nu, we willen proberen samen te werken om het te verbeteren. Maar die wetenschappers zeggen dus, dat hebben we al 12 jaar lang geprobeerd. Dat werkt niet. Het enige wat je nu kan doen, als je er echt iets om geeft, is stoppen met leer kopen uit Brazilië om druk te zetten op die producenten. En waarom stappen ze niet gewoon over op vegan leather, zoals dat nepleer? Ja. Kan toch ook? Nee, dat kan zeker. Want ze zijn duur genoeg, toch? Om de kosten eruit te krijgen. Ja, absoluut. Nee, ze hebben een paar vegan varianten van diezelfde sneakers. Dus als je als consument denkt, ontbossing, dierenwelzijn, daar wil ik niet aan bijdragen, dan zou je die varianten kunnen kopen. Maar ja, tegelijkertijd dan hebben we het wel ook gewoon over polyester, over grondstoffen die dan weer van fossiele grondstoffen worden gemaakt. Dus daar is ook niet alles oké mee. Nee. Maar ja, dat zou wel een optie kunnen zijn. En nou heeft Adidas een beetje gereageerd. Niet echt, je hebt ze vragen gesteld, maar ik geloof niet dat de antwoorden heel duidelijk waren. Nee, ze zijn met vrij vage antwoorden gekomen. Ze hebben gisteren nog gezegd, we bestrijden de aantijgingen, maar ze komen dan eigenlijk met argumenten dat als je daar goed naar kijkt, dan klopt daar heel veel gewoon niet van. Dus ja, wat ik net al zei, ze zeggen, we willen niet weg uit Brazilië, want we willen blijven samenwerken. Nou, daarvan zeggen wetenschappers, dat is niet the way to go. En ze zeggen ook bijvoorbeeld, maar leer is een bijproduct van de vleesindustrie. Maar we weten dat leer een heel belangrijk bijproduct is van de vleesindustrie. Het gaat ongeveer om een kwart van de inkomsten van die slachterijen in Brazilië. Dus als dat weg zou vallen, dan hebben die bedrijven wel best wel een groot probleem. Oké. Maar ik begreep dat ze wel hun tekst op de site hadden aangepast na je onderzoek. Ja, dat klopt. Dus die hele grote lege claims, die verdwenen een paar uur voor publicatie wel van de website. Oké, dus dat dan toch weer wel. En de fans van de schoenen, hoe reageren die? Ja, wisselend. Sommige mensen die denken echt, iets te laat met mijn publicatie. Anders had ik ze niet gekocht. Veel mensen zijn wel teleurgesteld, ook in Adidas. Dus ja, ik zou zeggen, stuur ze dan ook vooral een mailtje en laat weten dat je teleurgesteld bent. Want tot nu toe zijn ze nog niet van plan om iets te gaan veranderen. En misschien dat komt als er echt druk ontstaat. Oké, dank voor jouw goede stuk. Follow the money, journalist Yara van Heugt. En het hele verhaal is te lezen op ftm.nl natuurlijk. Dank je wel. Radio. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. I'm so sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out. It's getting too easy. I got stuck in the season. I'm done with the gray. I'm walking away from all of my demons. take a turn. I felt blind for way too long, but now I've got bright eyes. Look at me now, you better believe it. Oh my, I feel so high, I'm touching the ceiling. Bright eyes, I'm finally here, I finally see that I don't wanna live without these, I don't wanna live without bright eyes. I felt every emotion, I was losing control, was hitting a wall. First, out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad. Rondé met Bright Eyes. Ja, en dan gaan we naar Grease, Fame en Wicked. Jim Bakken was na zijn Idols-avontuur vooral te zien op het podium van grote musicalproducties of in romantische comedies als Verliefd op Ibiza, Huisvrouwen bestaan niet en Onze jongens in Miami natuurlijk. Maar nu is er een serieuze rol. Hij speelt de hoofdrol in het toneelstuk Showmeissen van Theater Oostpol. Een tragicomedie over ex-voetballer Mario, gespeeld door Jim, die zijn verhaal wil vertellen op het podium. Een slecht lopend theater ziet daar wel brood in. Guys, wat als we nou een stinkend nerdje vinden? Luister, Mario. Misschien ben je geen acteur zoals wij. Misschien heb je geen ervaring. Misschien ben je hier ook een beetje omdat je beroemd bent. Scherpe kaaklijn. 5 miljoen abonnees. Misschien komen mensen gewoon alleen maar kijken omdat ze je gewoon knoeperhard op je smoeltje willen zien gaan. Maar doe gewoon goed. Doe het goed. Ja. Ja. Goed. Ja, heerlijk fragment. En het stuk slaat aan. NRC geeft het 4 ballen en de Volkskrant deelt alle 5 de sterren uit. Jim, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. De recensies zijn lovend. Ik citeer even uit de Volkskrant. Jim Bakken is met zijn ingetogen bezonken toneelspel de grote verrassing van de show. Ja, leuk hè? Ja, dat is echt zo leuk om te lezen. Ja, beter dat is dan toch lekker wakker worden als je dat dan op de mat vindt, of niet? Ja, dat was. Ik leef al een hele week op een wolk. En ze blijven ook maar binnenkomen. Gisteren was er weer zo'nzelfde uit het Parool recensie. En tuurlijk, kijk, recensies zijn er. En als ze negatief zijn, dan zeg je natuurlijk heel snel: ja, we doen het niet daarvoor. En we doen het. Nee, en het, uiteindelijk is het natuurlijk ook maar 1 iemand die dat schrijft, hè? Ja. Als ze dan allemaal zo jubelend zijn, is het natuurlijk wel echt een feest. En de publieksreacties, wat eigenlijk nog natuurlijk het allerbelangrijkste is, die zijn ook alleen maar positief. En ja, ik ben echt heel erg blij en trots dat ik dit stuk mag spelen de komende weken. Ja, en toen je ervoor gevraagd werd, was het toen gelijk een ja? Nou, het was meer qua planning technisch. Want oorspronkelijk zou mijn eigen tour in dit tijdsbestek plaatsvinden. Nou, eigenlijk in de repetitieperiode, eind vorig jaar. En dus mijn hele tour moest verplaatst worden. En mijn oud geleerd jong gedaan, mijn eigen tour, die is nu naar april verplaatst. Dus dat kon gelukkig. En daardoor kon ik deze ook doen. En ja, ik ben op zo'n moment in mijn carrière waarbij ik denk, ik wil dingen doen die sowieso nieuw zijn en die me uitdagen. En die, waarbij ik niet te veel in herhaling treed van wat ik al heb gedaan. En ik ben gewoon echt zo blij dat ik die keuze heb gemaakt om ja te zeggen. Want ja, wat je, ja, het is, was natuurlijk best een spannende keuze, want je weet niet waar je instapt uiteindelijk. Nee. Ik had nog nooit met dit team gewerkt, ook nog nooit met Oostpol. Maar het was echt een, om het even heel cliché te houden, een warm bad. En jij speelt vaak in musicals en films. En hoe vind je het om dit nu te doen zo? Zo dicht bij het publiek? Ja, nou in principe, kijk, want je zei net van zijn eerste serieuze rol. Maar het is niet dat ik dit dan zie als zijnde dat al het andere wat ik heb gedaan, niet dat jij dat zo bedoelt, nee. Maar meer van dat het er niet toe doet of zo. Nee. Want de rollen die ik gespeeld heb in theater, bij musicals, zijn voor mij net zo dierbaar. En tuurlijk heb je favorieten en tuurlijk heb je wat mindere, waarvan je denkt, nou, die hoef ik niet meer te doen in een deel 2, als die er ooit komt. Maar dit is voor de eerste keer een toneelstuk. Ook al zing ik er ook in, er zit ook muziek in, maar alles is staat in verband met het verhaal. Er wordt ook niet altijd geklapt bijvoorbeeld naar de liedjes. En dat is juist de bedoeling. Omdat het niet bedoeld is als we zingen nu een liedje en nu komt het applaus. Maar dit is gewoon zo'n heerlijk. En ik had wel verwacht dat ik het te gek zou vinden. Maar ik zei gisteren nog tegen mijn moeder dat ik na iedere voorstelling zoveel energie heb. En dat je daar op je 36e achterkomt dat je toneel dus blijkbaar ook gewoon heel erg leuk vindt. Ja, Ja, als je dat nooit eerder hebt gedaan, dan weet je dat ook niet natuurlijk. Maar denk je ook dat het bij de leeftijd hoort voor jou op dit moment? Dat hoe ouder je wordt, hoe meer dit soort dingen je gaan passen? Dat dit misschien 20 jaar geleden nog niet had gepast? Nou, ja, dat weet ik niet. Want ik ben heel vroeg gestopt met school, omdat ik mijn leven liep een beetje uit de hand door idols. En toen ben ik halverwege via HAVO. Wat zeg je dat mooi? Mijn leven liep een beetje uit de hand. Ik had het niet meer echt in de hand. En in één keer was ik gestopt met school. Dus ik heb eigenlijk alles in mijn leven gewoon in de praktijk aan moeten leren, maar ook moeten ervaren. Waar ga je van aan? Weet je wel, andere mensen doen een opleiding. Zien waar ze een passie voor hebben. En ik wist natuurlijk al heel snel dat dat muziek was en dat dat acteren was. Want ik zat vroeger als kind ook wel op theaterverenigingen en zo. Alleen, ik ben eigenlijk overal ingegooid en ingerold. Waardoor ik pas op latere leeftijd ging merken van, oh ja, hier ligt echt mijn passie. En hier ga ik echt van aan. En toneel was nog niet op mijn pad gekomen. En nu merk ik dus inderdaad op mijn 36e dat dit iets is waar ik gewoon helemaal van aanga. En maar het is toch voor fantastisch. Had ik dit dus gedaan, had ik de komende jaren ligt er nog een wereld voor je open. Lijkt me een heerlijk gevoel. Nou ja, dat je denkt, nu kan er nog heel veel meer ook. Dat zou wel heel leuk zijn, maar dat is natuurlijk voor iedereen eigenlijk zo. Ik zou ook iedereen willen adviseren die in een vaste baan zit van 9 tot 5. Lekker houden zo, maar ga de wereld ontdekken. Kijken wat je nog meer leuk vindt. En ik zeg niet dat het gelijk een nieuwe baan moet zijn, maar er is nog zoveel. En mijn vrouw heeft de afgelopen jaren ook in één keer een hele nieuwe kant bij zichzelf ontdekt. En dat is ook super inspirerend om te zien. Dus het is nooit te laat. En ik zeg, 36 is nog steeds piepjong, maar piepjong niet meer. Jong. Nou, naast mij zit Wildebras, piepjong. Maar ik zie jou vol interesse naar je hem luisteren. Ja, ik zit gewoon te denken van, hij heeft helemaal gelijk. Omdat bij mij is het natuurlijk ook een beetje begonnen vanuit een hobby. Ik hou heel veel van dieren. Ja. En vanuit daaruit ben ik gewoon video's gaan maken. En dat is helemaal een soort van op internet ontploft. Dus wat dat betreft heeft hij helemaal gelijk. Gewoon erop uitgaan en kijken wat jou het beste ligt. Ja. Wat je leuk lijkt. Ja. Mooi om te horen. Er is nog zoveel meer. Ja, zeker. Nog even kort voor de mensen die het stuk niet kennen. Waarom moeten ze naar dat theater? Waar gaat het voor jou over? Wat is de essentie van het stuk volgens jou? Ja, nu kan ik gewoon ook zeggen. Want nu, toen we in de repetitie zaten, toen was ik een beetje bang van, kijk, wij zagen wel dat het heel leuk en grappig werd. Maar ja, misschien zaten we wel in onze theaterbubbel. Ik denk dat mensen het gewoon heel erg leuk vinden. Omdat het het zit heel intelligent in elkaar. Omdat het een het slaat heel erg de brug tussen kunst met een grote K en het amusement. En hoe dat dan uiteindelijk heel goed en mooi samen kan. En het geeft een heel erg grappig inkijkje in de serieuze theaterwereld. Maar ook, ik speel namelijk een voetballer, Mario Peters. Hij is ernstig ziek, ongeneeslijk ziek. En wil een theatershow over zichzelf maken. Maar dat wil hij bij een heel gerenommeerd theatergezelschap, die daar totaal niet op zitten te wachten, want zij willen alleen maar kunst maken. En zijn niet op zoek naar enige vorm van commercie. Beetje elitair clubje. En die combi, ja, zoiets. En dat is gewoon heel erg leuk om te spelen. En het publiek, hoor ik nu iedere avond, is echt fantastisch. En het is ja, gewoon geweldig om zo'n stuk te spelen waarvan je weet, oké, blijkbaar is wat we doen, wat we spelen en hoe het gemaakt is, zit het goed in elkaar. En ja, de kaartverkoop gaat super hard. Dus ik zou willen zeggen, mocht je willen komen, dan moet je echt snel zijn. Want de komende maand is eigenlijk alles al uitverkocht in Amsterdam en in. Maar in buiten de Randstad zijn nog wel wat kaarten. Ja. Maar het gaat supersnel. We zijn echt heel dankbaar. In de recensies lees ik ook dat ze de link leggen tussen jou als idolsjongen, commerciële jongen in het theater. Dat is eigenlijk ook waar het stuk, die commerciële voetballer in dat theater. Vind je die link irritant? Of zeg je nee, ik omarm ook waar ik vandaan kom? Nou, ik omarm zeker waar ik vandaan kom. En ik ben de eerste die zelfspot heeft en alles met een knipoog doet en het allemaal niet te serieus neemt. Maar het is natuurlijk dan in dat. Hoe noem je dat? Vanuit dat oogpunt is het een gimmick. Maar ik hoop natuurlijk dat mensen door die gimmick heen kunnen kijken. Want uiteindelijk, dat het de eerste keer is dat ik toneel doe, betekent niet het eerst, natuurlijk de eerste keer dat ik acteer of zo. Of op het toneel, nee. Of op het toneel sta. Want ik heb inmiddels zoveel jaar ervaring dat ik dat. En dat kan ik hier heel mooi. Hier krijg ik. Dat gevoel heb ik hier in dit stuk. Dat ik de kans heb om alles wat ik geleerd heb de afgelopen jaren. Hier op toneel te brengen. En omdat het is natuurlijk zijn hele lange scènes, veel langer dan een musical of in film. Dus hier heb ik wel het gevoel dat ik echt kan spelen en dat ik echt alles kan laten zien wat ik inmiddels in mijn knapzak. Nou, ik zou daar ook niet te bescheiden over doen als je zulke recensies hebt. Ik zou er vooral heel veel van genieten. Dankjewel. Jim Bakkum, ja. Showmeister is nog tot en met 16 maart door het hele land te zien. En meer informatie is te vinden op oostpol.nl. Dankjewel. Dankjewel. This one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you? Man on the Moon van R.E.M. En dan zometeen nieuwe juice over de Britse royals dankzij een nieuw boek met onthullingen. Onder andere over Queen Elizabeth's laatste uren. Correspondent Lia van Beckhoven vertelt straks meer. En diereninfluencer Wildebras is hier zometeen. Ja, hij is er al. Yes. Je hebt hem al lang gehoord. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Gert Kluuk. Premier Rutte vindt dat Israël veel minder geweld moet gebruiken in de Gazastrook en meer en sneller hulpgoederen moet toelaten. Rutte heeft dat gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Israël voelt tot nu toe niets voor een humanitaire pauze. Het zegt dat militaire druk nodig is om de gijzelaars vrij te krijgen. België gaat met een fregat meedoen aan de Europese operatie op de Rode Zee. Die is bedoeld om Houthi-aanvallen op vrachtschepen tegen te gaan. Vorige week vielen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met steun van Nederland, Canada en Bahrein Houthi-doelen aan in Jemen. In Rusland, op zo'n 60 kilometer van de grens met Oekraïne, zijn olietanks in brand gevlogen. De opslagplaats is getroffen door een Oekraïense drone. President Zelensky dreigt met meer aanvallen op Russisch grondgebied. In Londen is gisteravond in de vrieskou een pasgeboren baby gevonden door iemand die zijn hond uitliet. Het meisje was gewikkeld in een handdoek en zat in een boodschappentas. De politie van Londen is nog op zoek naar de moeder die waarschijnlijk hulp nodig heeft. Dankjewel. En dan gaan we naar Edwin Gerritsen voor de verkeersinformatie. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De files die opvallen staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging. Ook dat is de nasleep van een ongeluk. De A27 Gorkum richting Utrecht is na een ongeluk dicht tussen Noorderloos en Lexmond. Omrijden kan via knooppunt Del over de A15 en de A2... En op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Gorinchem kan omrijden via de A2 en dan de A15. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. Ja, de Britse royals die zijn weer volop in het nieuws. Heeft allemaal te maken met een nieuw boek dat deze week is verschenen over de gebeurtenissen rondom de kroning van Charles. Daarin staan een aantal pittige onthullingen. Waaronder het feit dat Queen Elizabeth razend zou zijn geweest toen Harry en Meghan hun jongste dochter Lilibet naar de koningin vernoemden. En dat allemaal in een tijd waarin het Britse koningshuis het laagste populariteitscijfer ooit scoort. 45% van de Britten ziet het nog zitten met de monarchie. Hoog tijd dus om bij te praten met correspondent Lia van Beckhoven, goedemiddag. Goedemiddag, Roos. Ja, dat nieuwe boek, die schrijver Robert Hartman, wie is dat eigenlijk? Robert Hartman is een vooraanstaande journalist van de Daily Mail. Een heel goed gelezen, een heel conservatieve tabloid, hè, kwantiteitskrant. De man zelf schrijft geen roddelverhalen. Hij is daar een beetje boven verheven. Meer analyse, zal ik maar zeggen, over de koninklijke familie. Wordt erg gerespecteerd, ook in Buckingham Palace. En hoe weten we dat? Dat weten we omdat hij in zijn dankbetuiging van dit boek over Charles III schrijft de PR-mensen in Buckingham Palace bijzonder dankbaar te zijn. Dus inderdaad, Hartman heeft toegang tot paleismedewerkers, tot bekenden van de royals die niet iedereen heeft. Ik in ieder geval niet. Dus de meeste, je zou kunnen aannemen dat de dingen die hij schrijft wel dat het wel ergens over gaat. En de meeste ophef deze week ging over de naam van het jongste dochtertje van Harry en Meghan, Lilibet, vernoemd naar Queen Elizabeth natuurlijk. En die zou daar dan weer helemaal niet blij mee zijn geweest. Wat schrijft hij daarover? Nou, hij schrijft op zich niets nieuws. Ik zou het niet helemaal onthullend willen noemen, maar hij gaat wel op in de. Hij heeft wel meer gegevens en details erover. Hij zegt inderdaad dat Harry en Meghan hun dochter Lilibet genoemd hadden naar, zoals je zegt, de toenmalige Queen. Maar dat Lilibet, kijk, een afkorting van Elizabeth, is natuurlijk een koosnaam geweest voor de Queen. Het was een heel. Het was iets wat een intieme naam door heel weinig mensen gebruikt. Dus ook al zeiden Harry en Meghan destijds dat ze toestemming hadden van de Queen om die naam te gebruiken, was dat helemaal niet het geval. Ze hadden niet echt de goedkeuring gekregen van Elizabeth. Sterker, Elizabeth was zo woedend dat ze gezegd zou hebben, volgens één paleismedewerker, en ik weet niet wie dat was hoor, ik bedoel, het kan ook de glazen wassen geweest zijn. Hè? Ja. Maar die zei dus, dat de Queen gezegd zou hebben, Elizabeth, er is nu een andere Queen, gezegd zou hebben, niets is van mij. Ik bezit niets. Geen paleizen, geen landgoederen, de kunstwerken. Die zijn allemaal van het Rijk. Alleen mijn naam is van mij. En die wordt mij nu afgenomen. Oh, nou, dier. Weet je, ik geloof er niets van. Nee? Ik geloof het echt niet dat ze dit gezegd heeft. Nee, we weten weinig van Elizabeth. Maar als we één ding weten is hoe plichtsgetrouw inderdaad, maar ook stoïcijnse was. Ik bedoel, zelf medelijden, dat is helemaal niets voor Elizabeth. Dat ze boos was, oké, dat geloof ik. Maar niet in die zin van, arme ik, kijk eens wat zij mij aandoen. Nee, zo zat dat de mens niet in elkaar. Oké, dus wat dat betreft klopt het dan weer niet, denk jij. Wat zijn andere opvallende passages in het boek? Nou, de meest opmerkelijke vond ik, en dan zie je inderdaad hoeveel toegang deze Hartman gehad heeft, is hoe hij de laatste uren van Elizabeth beschrijft. Hij beschrijft hoe ze 2 dagen voor ze overlijdt nog de nieuwe premier Liz Truss begroet heeft. Dan gaat ze naar bed en ze komt er niet meer uit. Iedereen dacht, oké, het kan een kwestie van dagen zijn. De Queen zelf wist ook al dat er einde eraan zat te komen. Maar het bleek dus een kwestie van uren. Nou, Charles was al in de buurt. Hij was in een van de 4, 5 landgoederen die hij bezit in Schotland alleen al. Hij had zijn moeder bezocht op het kasteel Balmoral, waar ze heel graag verbleef. Maar Charles was nu elders champignons aan het plukken. Nou, dokter Anne was wel in het kasteel gebleven, maar tegen de tijd dat iedereen tegen 3 uur 's middags naar het kasteel geroepen werd, omdat ze wist, ze gaat haar laatste adem uitblazen, toen was Elizabeth al heel vredig in haar slaap overleden, in het bijzijn van haar kleedster en vertrouweling, van 1 hofdame en van een andere hele naaste medewerker. Nou, Charles vond ik ook een mooi detail. Charles was bijna aangekomen in zijn oude landrover bij het kasteel, toen hij inderdaad gebeld werd door de secretaris van de Queen. En die sprak hem aan met uwe majesteit. Voor het eerst dat die term gebruikt werd. Dus hij wist het. Dus hij wist dat zijn moeder was overleden. Zo hoorde hij dat zijn moeder was overleden. Ja, en zo hoorde hij dat zijn moeder was overleden. De Queen had 2 verzegelde brieven achtergelaten trouwens. 1 voor Charles, 1 voor haar privésecretaris, waar ze een hele nauwe hechte band mee had. De inhoud, ik denk niet dat we die ooit te weten komen. Maar inderdaad, wat ik ook zo interessant vind, is die onmiddellijke ommezwaai betreft de positie en de status van zoon Monar. He, want Charles wilde daarna dus zijn zoon William bellen om te zeggen, je oma is overleden. Maar dat gaat allemaal via de telefoniste in Buckingham Palace. Dus hij kon ook niet zeggen, Charles, met de koning. Nee. Want dan zou iedereen weten dat zijn moeder overleden was. Dus hij zei, hello, it's me. Goeie heden, dan moet je toch mooi allemaal opgelost, hè? Ja, wel mooi opgelost inderdaad. Maar ook wel wat een gekkige situatie, terwijl het over zo'n dierbaar iemand gaat. Precies. En dat je dan toch zo op je tenen moet lopen. Dit speelt zich allemaal af, dit boek, in een tijd dat de populariteit van het Britse Koningshuis onder druk staat. Hoe vernietigend zijn die cijfers op dit moment? Nou, volgens het schrijven van het boek heeft Charles de monarchie gestabiliseerd. Kan. Ik bedoel, het is allemaal, en dat verbaast mij nog steeds, ongelooflijk geruisloos, rimpelvrij gegaan. Hè? De overgang van Queen Elizabeth naar koning Charles. Maar stabiel in de zin van, er is geen verzet, er is geen opstand. Maar onder de oppervlakte, zoals je al suggereert, borrelt het wel. Want ik geloof niet dat Hartman de laatste opiniepeilingen gezien heeft. Volgens een peiling van vorige week is de steun voor de monarchie voor het eerst nu onder de 50%. Ja. Alleen ouderen, boven de 55%, alleen bij hen is er een meerderheid die echt wil dat de Verenigd Koninkrijk ook een Verenigd Koninkrijk blijft. He, alles wat jonger is, wil eigenlijk van de royals af. Maar hoor ik u zeggen, dit is maar 1 peiling. Nou, niet helemaal. Een poll in november liet zien dat 52% de monarchie steunt. Dus in 6 weken is de populariteit van de royals met nog eens 4 punten gedaald. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat deze trend definitief is. En het kan allemaal nog keren. Ik herinner me nog, want zo lang zit ik al hier, dat ten tijde van eind jaren 90 het overlijden van Diana, de Windsors ook een hele, hele slechte tijd doormaakten wat betreft hun populariteit. En dat is enigszins toch wel weer teruggekeerd. Maar het is denk ik op zich opmerkelijk. En ook denk ik is het interessant, echt anders zouden we het er niet over hebben, over, want het zijn maar peilingen, maar omdat het toch ook een trend is die je al langer ziet bij de royals in het Verenigd Koninkrijk, net zoals bij ons in Nederland. Ja, en het hele gedoe met Harry en Meghan heeft natuurlijk niet geholpen, maar ook de nieuwe onderhandelingen rondom Prins Andrew's banden met Jeffrey Epstein, ja, dat lijkt me ook niet geholpen hebben. Nee. Die schandalen, vooral denk ik rondom prins Andrew, hè, broer van Charles, beschuldigd van een zedendelict met de 17-jarige. En dat meisje zou verhandeld zijn door Andrews Amerikaanse vriend Jeffrey Epstein, zelf veroordeeld door zedendelicten. Maar goed, dat doet allemaal de Windsors geen goed. En dat was toen, zou je zeggen. En zeker, sindsdien is Andrew ook uit alle officiële functies ontheven, maar hij is nooit helemaal uit de schijnwerpers. He, ik bedoel, hij blijft zichtbaar deel van de familie. Als bijvoorbeeld de Windsors met de kerst naar de kerk gaan, of bij de begrafenis van de Queen, of bij de kroning van Charles. Andrew staat er ook bij. En het kwalijke is, denk ik, dit gaat niet voorbij. He, dat schandaal over Jeffrey Epstein, dat blijft maar opborrelen. Er staat bijvoorbeeld een gedramatiseerde tv-serie over op stapel. He? Dus ik denk dat, tenzij Andrew het klooster in gaat, of ja, tenzij hij boete enorm doet door te gaan helpen in een voedselbank. Ja, precies, in de Noord-Engelse Teesside of zo, blijft dit zo doorgaan. En zou er nog een beetje redding in de vergrijzing van het land kunnen zitten? Dat je zou zeggen, nou, de jongeren zijn nu minder positief, maar als ze allemaal wat ouder worden, wat conservatiever, dan worden ze ook wel weer vanzelf koningsgezinder. Nou, dat was vroeger wel zo, ja. Als jongeren ouder werden, dan draaiden ze bij. Dan werden ze inderdaad vanzelf conservatiever en dus ook koningsgezinder. Maar een paar interessante onderzoeken van de laatste maanden tonen aan dat, in ieder geval wat betreft het kiesgedrag van de Britten, dit niet het geval is. Het aantal ouderen dat sociaal progressief blijft, dat stijgt voortdurend. En de reden daarvoor zou zijn dat hun positie niet beter wordt. Het materiële positie niet. Hè, dus mensen die in de jaren, in de 30 bijvoorbeeld, zich konden permitteren om een aardig appartement te huren of zelfs iets te kopen, dat gebeurt allemaal niet meer. Nee. Die blijven hangen in dezelfde soort levensstijl als in de jaren, als toen ze nog 20 waren. Die blijven bij de ouders wonen, hun lonen blijven laag, hun kansen relatief klein. Dus er is heel weinig om te behouden, hè, wat doorgaans de reden is voor conservatiever gedrag. En daarom blijven ze ook langer anti-royal. En Lia, tot slot nog even. Hè. Nu tot overmaat van ramp liggen er ook nog 2 koningshuisleden in het ziekenhuis. William's vrouw Kate, met buikproblemen geloof ik, en koning Charles zelfs. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, wat Charles betreft is het eenvoudig. Hij heeft last van prostaat. En in een breuk met de traditie liet hij trouwens weten daar last van te hebben. En dat hij daarom voor een ingreep binnenkort naar het ziekenhuis moet. En meestal houdt Buckingham Palace dit geheim. Maar onder het nieuwe regime van Charles is het allemaal wat meer open. En dat was ook opzettelijk. Hij wilde meer mannen erop attenderen. En dat lukte ook. Ik zag net een stijging op de gezondheidssite van de National Health Service in het land. Dat de stijging van het aantal bezoekers over prostaat gestegen is met 1000%. Dus hey, succes. Kijk. Kate is interessanter en ernstiger. Interessant in negatieve zin. Ik bedoel, zij heeft een operatie ondergaan. Dat heeft te maken inderdaad met buik, met ingewanden. Kan van alles zijn, baarmoeder, darmen, noem maar op. Het enige wat we weten is dat ze 10 à 14 dagen in het ziekenhuis blijft. En dat duidt toch op een serieuze ingreep. En dat ze daarna 3 maanden thuis zal herstellen. En nee, ze heeft geen kanker. Okay. Dat is eigenlijk het enige wat we weten. Kijk, dat is de laatste update. Dankjewel, Lia van Beckhoven. Jij blijft het allemaal volgen daar vanuit Londen. I shake it off, I never miss a beat. shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, haters gonna hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Taylor Swift met Shake It Off. En dan... Roos Mogré. Ja, dan is het bijna 4 uur en dus weer hoog tijd om de beste dierenverhalen te bespreken met de enige echte Wildebras. De man die iedereen op social media en nu ook hier op Radio 1 enthousiast krijgt voor de mooiste en meest interessante dieren. Of zoals hij het eigenlijk noemt, strijders en Wildebras. Zeker, sowieso. Allemaal strijders, alle dieren. Welkom, fijn dat je er weer bent. Deze week wil ik het met je hebben over muizen. Want ja, het is koud. Ik heb er in Amsterdam best wel vaak last van. En jij hebt in je programma Wilde Buren altijd manieren om dierenproblemen op te lossen. Dus vertel, wat moet ik doen met die muizen? Ja, ik denk dat het al goed is om te beginnen met wat we in ieder geval niet moeten doen. Oh. En dat is eigenlijk muizenvallen plaatsen. Omdat muizenvallen plaatsen helemaal geen zin meer heeft. Dat is echt iets van 2023. Echt? Moeten we daar laten. Ja, de muizen die passen zich namelijk heel goed aan. Het is niet zo dat ze steeds slimmer worden genetisch gezien, maar wel gewoon qua gedrag. Dus op het moment dat ze zien dat mensen bepaalde methodes gebruiken, gaan zij ook weer daarmee om op een bepaalde manier, zodat ze dat dus kunnen ontwijken. Ik weet nog, als student deed ik het met pindakaas en zo ertussen. En dat hielp als een maleier. En nu lost het inderdaad, staan ze daar maar. Ja, kijk, ze vermenigvuldigen sneller dan dat je denkt. Dus ja, op een gegeven moment, ja, je kan ze wel plaatsen, maar het heeft gewoon geen nut. En zeker ook geen kaas. Dat is ook zo'n soort van fabeltje van vroeger. Ja. Ik denk dat het door Tom en Jerry komt of weet ik veel wat. Maar kaas heeft dus helemaal geen nut. Ze houden helemaal niet van kaas. Dus muizen eten geen kaas. Die geur is gewoon veel te penetrant. Daar houden ze niet van. Dus kaas heeft ook geen zin. Pindakaas wel? Nou, pindakaas zou wel wat meer zin hebben. Er zit natuurlijk ook wel suikers in en zo. Dus dat werkt dan weer anders. Nootjes. Pindakaas is over het algemeen wel een goede tool. Maar om ze echt weg te... Ja, want je wil ze natuurlijk juist niet... laten komen. Nee, je wil ze echt komen. Weg. Ja, en zo'n klemmetje, dan blijf je aan de gang. Dus dat is inderdaad niet de oplossing. Ook niet heel aardig voor die beesten natuurlijk, sowieso. Precies, het is ook niet heel erg diervriendelijk. Nee. Maar uien gooien wel. Want uien gooien? Ja, dat hebben we namelijk voor de aflevering gedaan van de muis. We hebben uien gegooid door heel die woning. Nee, door de woning van het huis. Dus die muizen die waren er toen op dat moment niet. Die zaten natuurlijk allemaal gestopt. Oh, ik dacht dat je met uien op die beest aan het mikken was. Nee. We houden het diervriendelijk. We hebben al die uien dus door heel die studentenwoning gegooid. En dat viel helemaal niet op, want het was... Ja, op z'n zachtst gezegd best wel rommelig in het huis. Het was daar sowieso heel smerig. Heel smerig, ja. Dus we hebben dat allemaal daar zo... Ja, je kan er eigenlijk ook even naar luisteren. Je hebt het fragment, toch? Gewoon hup op jouw bed. Hier zo in de hoek ook nog een paar. Je moet ze overal gooien. Pak paar, broer. Niet lachen. Je moet ze toch wegjagen. Hier, nog meer, broer. Overal gooien. Zo, hier zo, daar in die hoek. Gaat het echt werken? Ja, toch sowieso, bro. En dit moeten we het ook opruimen zo? Ja, als je het opruimt, heeft het geen nut meer. Ja, ook in die pan gruwelijk, man, strijden. Schoon houden. Ja, toch. En het mooie is, in een huis als dit valt het niet eens op dat dit er is. Ja, dat is ook nog zo. Maar zijn dit uien die je moet snijden? Ja, als je ze snijdt, komt die geur wel wat meer naar buiten. Maar je hoeft ze in principe niet te snijden. Je zou ook gewoon in de schil, zodat je er weinig last van hebt, ergens in de hoek leg je die... Nee, die schil moet wel eraf. Oh, die schil moet wel eraf. Maar echt gaan snijden, dat hoeft niet per se. Ja. Oké, nou helder. Dat kunnen we allemaal thuis proberen. Hoe kan het eigenlijk dat die muizen overal naar binnen kruipen? Waarom zijn ze daar zo goed in? Ja, dat is het ding. Ze hebben, in tegenstelling tot heel veel andere dieren, een soort van flexibele skelet die ze kunnen inklappen. Dus op het moment dat ze die inklappen, kunnen ze echt door gaatjes van een aantal millimeter, kunnen ze zichzelf gewoon er doorheen wringen. En daarom zijn het, ik noem ze eigenlijk de succesvolste inbrekers van Nederland. Ja. Ja, want ze kunnen dus echt door het meest kleine gaatje. Dat is echt heel frustrerend. En je hebt er in de winter ook gewoon echt wel meer last van dan in de zomer, toch? Zeker, ja. Hun denken natuurlijk, die mensen aan het stoken. Ik ga daar zitten. Waarom zouden ze buiten blijven chillen, toch? Ja, gelijk hebben ze. Dus om ze eigenlijk... De allerbeste oplossing is natuurlijk gewoon je huis schoonmaken. Hè? Dat is schoonhouden. Niet zoals die studenten in jouw programma. Het is heel smerig, want dan vraag je er ook een beetje om. Precies. En mijn redacteur zegt nu in mijn oor... Ja, Roos, dus jouw huis moet ook een stuk schoner. Ja, die is wel schoon, toch? Ik had het idee dat het best wel schoon is, maar misschien zit daar wel het probleem. Ik ga er toch nog eens meer aandacht aan besteden. In de winter, als je lekker door het sneeuwlandschap gaat wandelen in Limburg bijvoorbeeld, dan kun je ook ongewenste gasten op je wandeling tegenkomen. Dat zijn namelijk wilde zwijnen. verschillende gemeenten die waarschuwen wandelaars ook om op deze beesten, om voor die beesten echt uit te kijken. Hoe gevaarlijk zijn die beesten nou echt? Ja, over het algemeen houden ze zichzelf natuurlijk het liefst gewoon gedijst, een beetje ver van de mensen weg. Het blijven gewoon wilde dieren, wilde zwijnen. Dus wat dat betreft, ja, Jos ging altijd naar het bos met zijn hond. Ja. Cheuke heet zijn hond, ook een strijder. Maar ja, die werden dus beide aangevallen omdat ze te dicht bij een wild zwijn liepen. En daar ging heel de aflevering ook over. Maar het wilde zwijn heeft ze op dat moment aangevallen omdat hij had heel veel jonkies. En dat wist Jos niet. Maar hij zag die zwijn wel zitten. Maar hij had gewoon eigenlijk pech dat hij op de verkeerde plek stond. Of eigenlijk liep. Okay. Dus werd zo aangevallen met zijn hond. Hond rent weg. Hij werd op hem ingebeten. Dat was echt een heftig verhaal. En hij was ook echt bang om weer terug te gaan. Hij had nog net geen trauma. Dus ik zei tegen hem. En als ik nou met je meega. Nou, dat durfde hij dan net wel. Maar goed. Het was wel een heftige situatie voor hem. Dus. Ja, in jouw programma ging je dus terug met Jos. Een slachtoffer van de wilde zwijnen. Dus dat kunnen we hem wel noemen als waarschuwing. Jij ging terug met dat bos waar hij werd gebeten. Hij heeft mij hier gepakt. Is het hier gebeurd? Is dit gewoon plaats delict? Ja. Nee, joh. We liepen zo. Hoe dan? Ik zal het je voordoen. We liepen hier, net als nu. Ja? Dus ik zie nu dat daar iets ligt. En ik denk, o jee, laten we maar rustig doorlopen. Ik ben gaan lopen. Maar je zag al dat zwijnen waren toen? Ja, daar recht voor me. Ja, daar zaten ze, ja. Nee, joh. Dus je liep gewoon hier zo en toen was het in één keer vanuit achter bij je been? Ja, precies. En dus hij werd in zijn been gehapt. Hij werd in zijn been gehapt. Hij viel om, lag op de grond, werd nog op hem ingehapt. En dus het was echt heftig. Het is gewoon heel domme pech eigenlijk. Tijd en onvoorziene omstandigheden. En ja, daarom zeg ik van, het is heel belangrijk om wel op te letten als je in het bos loopt. Om te kijken of er wilde zwijnen überhaupt zijn. En dan zie je ze, dan lopen ze zelf vaak weg. Maar ja, dit was gewoon een hele ongemakkelijke situatie, zeg maar. Ja, maar blijf dus oppassen. Ongelukkige situatie. Dat is ook jouw verhaal. Wilde zwijnen kunnen dus best gevaarlijk zijn. Ja, zeker. Dat is in Nederland. Maar jij was voor opnames van het perfecte plaatje in Zuid-Afrika. Ja, daar moet je pas echt oppassen, toch? Als het om wilde dieren gaat. Ik bedoel, daar zijn die wilde zwijnen peanuts bij. Ja, dat is zeker waar. Nou ja, ik lag er inderdaad uit. Ik dacht van, ik ga niet gelijk terug naar Nederland. Ik ga nog eventjes op zoek naar dieren hier. Ja, want je hebt het programma niet gewonnen, helaas. Maar goed, je was daar wel. Helaas niet, inderdaad. Ik was er wel, dus ik dacht van, dan neem ik het er gelijk van. Gewoon verlengd en daar gebleven. Uiteindelijk op zoek gaan naar dieren. Pinguïns gezien, echt heel, echt prachtig. Dat is echt een, ik was helemaal alleen ook. Dus dan zit je helemaal in het moment, toch? Dus dan heb je ook geen afleiding. Ja. Dus dat vond ik echt schitterend. Maar je hebt er ook bavianen. In Simonstown, ik heb eigenlijk gewoon een Uber geregeld van, rij me alsjeblieft rond. Want ik ben op zoek naar die bavianen. Hij reed me naar Simonstown. Niks gezien. De volgende ochtend teruggegaan om 5 uur in de ochtend. En we kwamen daar aan. En al die bavianen kwamen gewoon van de bergen. Want daar leven ze natuurlijk. Kwamen allemaal naar dat kleine. Ik vind apen dus echt zo eng. Nou ja, hoeft in principe niet. Maar bij bavianen zou je wel inderdaad extra moeten uitkijken. Want dat zijn echt, ze noemen het ook de maffia van Zuid-Afrika. Want ze komen dus vanuit hun eigen leefgebied naar beneden. Omdat ze weten dat daar winkeltjes zijn. Je kan de brood kopen en zo. En ze zijn letterlijk in een winkel gerend. En hebben gewoon brood gestolen uit die winkel. Terwijl ik aan het filmen was. Dus ik heb het gewoon live op beeld. Misschien kunnen we daar luisteren. Het is zover, man. Die strijder loopt nu de winkel in. Kijk eens wat hij heeft gepakt. Die soldaat. Kijk die broodzak daar zo. En zo gaat het elke dag, Mattie. Kijk hem daar. Oh mijn god. Ja, daar werd hij dus bijna aangereden ook. Dus het gaat er echt heftig aan toe. Oh jeetje. En wat is de moraal van dit verhaal? Wat hebben we nu geleerd? Ja, wat we hebben geleerd, en daarvoor heb ik eigenlijk ook Wilde Buren gemaakt, is dat we uiteindelijk samen moeten leren leven, maar dat we elkaar ook wel moeten begrijpen. En dat, dat samen bij elkaar zorgt er dus voor dat we vooral zelf heel goed moeten opletten, je huis schoonhouden. Ik heb de boodschap gegeven. En ook met wilde zwijnen, geen dingen in het bos laten, niet voeren. Als je denkt, oh leuk, dat kleine beestje. Zeker niet, nee. Inderdaad, ja. Dat is ook het probleem met vossen natuurlijk in Nederland, dat voeren. Dus daar moeten we echt vanaf. En daarvoor zijn die bavianen ook zo gewend geraakt aan de mensen. Want die trekken daar gewoon autodeuren open en zo. Dus ja, mensen lokken het ook wel een beetje uit vaak, hoor. Ja, voor de video's. Ja. Gedrag. Oké, ik ga mijn huis poetsen, Wilde Bras. En dan hoop ik dat je volgende week weer hier bent. Dankjewel. Zeker. Dank aan al mijn gasten van dit uur. Yara van Heugden, Jim Bakkum, Lia van Beckhoven en natuurlijk, zoals gezegd, Wilde Bras. Volgende week ben ik er weer hier op vrijdagmiddag. En zometeen hier op deze zender 1. Vandaag met collega Suzanne Bosman. Ik wens u nog een heel mooie middag. Afrotros, de omroep voor ons.